Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhak sallu alâ rasûlina Muhammed Allah'ım salli aleyhi ve sellem sallu alâ tabîb kulûbina Muhammed Allah'ım salli aleyhi ve sellem sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi aftâ عدد معلومات كبار بشكل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم في الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Dersler çok uzun sohbet edilmesi icap eden konular var yani. Saatlerce bitmez, sabahlara kadar bitmez yani. Fakat vakitler dardır. Onun için sizler dergiyi çok güzel okumanız lazım. Satır satır okumanız lazım. Dergideki ilimleri başka yerde bulamazsınız yani. Bu dergi diye bir şey değil bu yani. Siz bunu dergi diye görürseniz henalik edersiniz. Bu kitaptır. Kaç kitaba bedeldir diyorum size. Yani burada amel etmek için yazılıyor. Mübarek amel etmesen neye yarar yani? Bak şimdi bu mübarek gece, cuma gecesi, tek cuma gecesi var 10 gecelerde. 10 geceler ne kadar büyük geceler. Yarın terviye gecesi, 5 geceden biri. Öbür gün Arafa gecesi, 5 geceden biri. Öbür gün Nahr gecesi, Kurban Bayram gecesi, 5 geceden biri. Yani 5 gecenin 3'ü bu arada yani yarından başlayan 3 gece. Zaten bu mübarek gece cuma gecesi. Cuma gecesi demek zaten seneler anlatıp bitiremiyoruz. Bir de 10 gecede olursa, bir de ilim meclisine gelmek nasip oldu elhamdülillah. Men hadara meclisen min mecalisil ilim fi hazi leal aşır. Her kim bu 10 gecelerde ilim meclislerinden birinde hazır bulunursa Allah'ım nasip etti elhamdülillah. Ecrimizi iptal ettirecek günahlardan muhafaza eylesin. Amin. Fekennemâ hadara mecalisen biyâillâhi rusûlî. Allah-u Teala'nın bütün nebilerinin ve bütün rasullerinin sohbet meclislerinde bulunmuş kadar yazılır. 224 bin peygamber var. Biz bunları göremedik. Hiçbirini göremedik. Enbiya Beni İsrail, İsrailoğulların ne kadar nebileri var. Ne mübarek nebileri var yani. Allah-u Teala'dan vahiy almış hepsi ya. Hepsine Cibril inmiş. Aleyhissalatü vesselam. Onların meclislerinde bulunmak kadar olmak ne demek yani? Nerede bulunacak bir devlettir bu? Kime nasip olmuş? Ama bilen yok ki bu gecelerin kıymetini. Bu gecelerdeki sohbetin kıymetini. Ne anlar milletin derdi bu mu kalmış ya? Adamlar hiç fazilet diye bir şey arayan yok. Fazail-i amal. Bu kadar ciltlerce kitaplar yazılmış. Amellerin faziletlileri. Gecelerin, günlerin faziletleri. Fazail-i şuhur ve leyyam. Dünya kadar kitap yazılmış. Ayların faziletleri, günlerin faziletleri. Sen tüccar değil misin? Tüccar tacirin cemisidir. Tacir, kar peşinde koşan, ticaret yapan, alıp satan demektir. Bir şey bir şeyle, mübadele suretiyle, değiştirmek suretiyle ticaret yapılıyor. Al-sat yapmaktır ticaret. Sen de burada sermayen var. Sermayen nedir? Ömründür. Sermayen gecelerindir, günlerindir, vakitlerindir ve saatlerindir. Bunlar senin en kıymetli sermayendir. Parayla alacak bir şey değil. Şimdi gecel gelse bu gece bizden bizim değil. Ve bu gece bir alamayız parayla. Dünyanın en büyük zengini bir saati alamaz ilerisini. Ecelden sonrasından bir saat alamaz. Şimdi bundan büyük sermaye yok. Sen şimdi bu sermayeyi bir yere satacaksın, kullanıyorsun bunu. Bunu nereye kullanıyorsun? Kar getiren şey kullanırsan ticaretin karlı oldu. Şimdi film seyretmeye, roman okumakla, efendim fuzuli haberler dinlemekle, açık oturumlar, bir şeyler dünyaya yaramaz, ahirete yaramaz. Milletin bütün şey, başına gelenler bu. Dizi. Film. İşte kendilerine göre de filmler var, internetten kendilerine göre hobileri var. O onu açıyor, bu bunu açıyor. Efendim, herkes bir şeye takmış gitmiş. Vakitleri satıyoruz yani. En kıymetli sermayeyi satıyorsun. Nereye satıyorsun? Kur'an-ı Kerim'e baksana sen. Orada buyur estaizu billah. Yarcun et ticaret ellen tebur. İman edenler, namazı hakkıyla kılanlar, verdiğimiz rızıklardan gizli aşkar verenler. Enfeku mimma razaknahum sirran ve alaniyeten. Yani farzlar açık verilir, nafileler, sadakeler gizli verilir. Yarcun et ticareten len tebur. Öyle bir ticaret bekliyorlar ki hiç kesada fesada uğramayacak. Asla o ticarette zarar riski yoktur. O da ahiret karıdır. Çünkü yatırımı ahirete yapmışlar. Kurban da öyledir. Kurban kesmenin faziletleri. Yani ayetler, hadisler dolu. Cennete binekli heyetler halinde gitmek için kurban kesmenin ne kadar yarın ahirette tesiri olacak. يَوْمَنَ اَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْتَى Rahman'ın huzuruna takva sahibi kulları binekli cemaatler halinde haşredeceğiz. Yani ayetlerin, konuların çoğu böyle maalesef kaldı. Sohbette haftada bir olduğundan oluyor. Yani bir daha sene inşallah bana hatırlatırsınız, ben sağ olursam. Hatırlatırsınız, her akşam televizyondan yapayım. Yani 45 dakika, bir saat de olsa, şimdi 10 geceler sohbet olsa, her gece bir teşvik olur. Bir fezail-i amal olur. Şimdi 10 gece bu Ramazan'dan üstün. Bu 10 gece Ramazan'dan üstü. Ya, bütün ulema evliya buyuruyorlar ki, efendim, Zülhicce'nin 10'unu Allah Teala yemin etmiştir. Bir de terviye bunda, arafe bunda, nehar bunda. Hac bunda, umre bunda, kurban bunda. Ya İslam'ın 5 şarttan biri bunda. Dolayısıyla bu gecelerin eftaliyetini beyan ediyor. Ramazan gibi de bir ay da değil. 10 gece sohbet olur. İkisi buraya denk gelir. İşte diğerinde telefon yapmak lazım. Yarım saatte olsa, bir saatte olsa. Şu konuların çoğuna temas edemiyorum yani. Hiçbir vaktim kalmadı. Kalmıyor. Şimdi biz yatırım yapacağız. Sermaye demek baş para demektir. Baş para neyimiz var? Ömrümüz, saatimiz var. Bağısı biçilmez. Bunu veriyoruz, harcıyoruz şimdi biz. Nerede harcıyorsunuz? Bak burada geldiniz. Fatih'te, Halit Caddesi'nde Ahmet Yesevi Derneği'ne geldiniz. Derneğin mescidine. Mescide geldiniz. Şimdi burada ilim meclisi kurulmuş. Bu saatte bu ilim meclisinde olan veya başka bir hoca efendi sohbet eder. Nerede varsa, dünyanın her tarafında bu var. Vardır illaki. Bütün peygamberlerin, rasullerin ilim meclislerinde bulunan gibidir. Yeter ki ne olsun? Düzgün olsun. Ehl-i sünnet üzere konuşsun, değil mi? Doğruyu konuşsun. Sen şimdi İslamoğlu bu gece bu saatte sohbet yapsa, Akabe Vakfı'nda, Hilal Kanalı'nda, bunu dinlesen ne olursun? Ne olursun? Gördünüz mü dünkü videoyu? He? Maymundan türemedik ama diyor, geride diyor maymunla birleşiyoruz diyor. Ya ne gülüyorsunuz? Sesli ya. Gidin Cübbeli Ahmet Hoca benim site, Facebook sitesine. Facebook'ta var. Kendi sesinden. Bir de diyor ki Mehmet Aydın diyor. Onu da işte Ali Aslan Aydın Hoca vardı. Burada bana da gelirdi. Komşuydu burada. Sonra uzağa taşındı. Vefat etti. Salih Veli bizzat. Zahidül Kevserileri, Mustafa Sabri'leri görmüş. Mısır'da okumuş. Emin Saraç Hoca'nın arkadaşıdır. Rahmetullahi aleyh. Kabri nur eyle ya Rabbi. Amin. Mübarek adam idi. Bu Mehmet Aydın için işte, İslamoğlu ondan bahsediyor. O Mehmet Aydın için der, biz ona ilahiyatın papazı derdik diyor. Sonra adam bir de baktık, Avrupa'ya gittiğimde kiliselere gidiyorum, çok huzur buluyorum diyor. Kiliselerde çok rahat ediyorum diyor. Şimdi orada adama dediler ki diyor, talebeleri dediler ki, hocam acaba maymundan gelme lafının hakikati nedir? O da dedi ki diyor, Kur'an'daki şeye inanırsak, balçıktan çamurdan, balçıktan çamurdan olacağını maymundan olmayı tercih eder. Bu adam ilahiyatın hocalarından ve iki dönem belki de bakanlık yaptı. Diyanetten sorumlu. Ben o zaman da onu söyledim. Hatırlıyor musunuz? Daha eski sohbetleri karıştırsak ne arşivler çıkacak. Diyanetten sorumluydu bu adam. Kur'an'dakine inanacağım ama diyor, maymundan türemeye tercih ederim diyor. Bu adamlar yönetti Diyanet'i 4 sene, 6 sene, 2 dönem bu adam bakandı. Biz bunları uyardığımız zaman ki bu hükümete nasihat etmek istedik Allah razı olsun. O nasihatlerimizde bunları milletvekili yapmayın. Bir tanesi de ev yapı sahibi mi neydi? Muhammed bir şey. O adam da diyaloğun, dinler arası diyaloğun mimarıydı. Medine'de biliyorsunuz Efendi Hazretleri bu işe bakalım dedi bana. Orada toplantı yaptık. Kaç senesi? Yok fazla. 2011'dir. Ben hapse niye girdim? İşte bunlar peşine girdim işte. 2011'di. Ben Umre'deydik. Efendim senin yanında konuşuyorum da. Adamın adı var Muhammed bir şey. Milletvekili adayı. Gittik ikaz ettik. Bu herifi milletvekili yapmayın. Bunlar dinler arası diyaloğun mimarıdır. Ama kimse dinler arası diyalogtan bir şey bize ne dediler? Ama dinler arası diyalog şirkti. Ve Türkiye işgal projesi olduğunu 2009'da söyledik. Az kalsın bu darbeyle işgal olmuş gitmiştik. Anlatamadık ki derdimizi. Şimdi ne anlasam boş. Büyük tahribat oldu. Temizlenecek gibi de zor. Büyük bela geldi memlekete. Kolay kolay da bitmiyor. PKK da buna bağlı çıkıyor. IŞİD de buna bağlı çıkıyor. Hepsi Yahudi'ye, Siyonizme bağlı çıkıyor. Bu oyunları görmek lazım değil miydi? E şimdi her meclis ilim meclisi olmaz. Bakın orada neden diyor? Adem Aleyhisselam'ın babası var diyor adam ya. Kur'an-ı Kerim'de topraktan hem de kendi evvelce ayeti doğru oku diyor. Evvelce ayeti doğru manada veriyor. Peki Kur'an mı değişti, sen mi değiştin? E Kur'an değişmediğine göre sen değiştin. E bu adam hoca diye dinleniyor. Buna itibar edenler var. Hala! Adam biri altına yorum yapmış ya. Daha ne diyeceğim diyor ya size diyor. Bunu da yuttunuz değil mi diyor. Bunu da yuttunuz diyor. Yani anlamak için ne yapmak lazım? Kur'an ortada. Hadi hadisleri inkar ettiniz. E Kur'an'a vuruyoruz. Kur'an'a göre de inkarcı çıkıyor. Adem Aleyhisselam'dan yaratılmadım. Ne demek ya? İnsanla maymun geride bir kökte birleşiyor. Nereden çıktı bu uydurma? Bunu Darwin bile çıkaramaz ya. Darwin hiç olmazsa maymundan türemiş dedi. Bu daha geri gidiyor. Onun için sohbet, her hocanın sohbeti dinlenmez. Her hocanın kitabı okunmaz. Sapıtırsınız, helak olursunuz. Biz durduğumuz yerde 40 senedir duruyoruz. Aynı şeyleri konuşuyoruz. 40 sene evvelki sohbetim neyse, orada bir tane alınmış işte o zaman, Rize'deki 78'de, 79'da. Ne sünnet konuşuyorsak, ne konuşuyorsak aynı şeyi konuşuyoruz. Kur'an değişmez, din değişmez. Ben nasıl değişeceğim ya? Allah değişmekten muhafaza. Amin. Bana en büyük duanız olsun. Amin. Ben kendimden bir şeyim yok. Ben bir şeyden iddiam da yok, bir şey peşinde de değiliz. Ama bu millet düzgün inansın. Faziletli amelleri bilsin. Değil mi? Ehl-i sünnete hizmetçi olalım. Birbirinin hayrına faydalı olalım. Zararlı olmayalım. Bunu yaptık. Ne yaptık yani? Bir şey değil. Onun için siz şimdi bakmayın. Atizi itizine karışmış işte. Herkesi birbirine çorba ettiler. E şimdi tabii bir yandan solcular kuduruyor. Bir yandan gavurlar kuduruyor. Bir yandan onlar kuduruyor. Kimse de memnun değil. Ben de bir şey anlamadım. E çünkü ehl-i sünnet meselesi hallolmadan, ehl-i sünnet itikadı üzere bu millet bir düzene girmeden huzur olmaz. Herkes kendine çeker. Bu kavga da bitmez. İnsanlar kendi hırsları var, ihtirasları var. Herkes bir grup kurmuş. Bir yere gelmek isteyenler var. Bize ne bunlardan ya? Bize ne bunlardan? Bir kişiyi namaza başlatmak, bir kişiye sakal bıraktırmak, bir kişi, bir hanım kardeşe çarşaf giydirmek, bir hanım kardeşi erkeklerin ortamından çıkartmak, ayırmak. Bizim en büyük işimiz budur. Bundan büyük bir işimiz yok ya. Bunların hepsi kadın erkek karışık olsun. Kadın erkek çalışsın. Efendim kadınlar daha çok işlere karışsın. Derken bu fesat. Bu fesat. Kur'an perde arada olacak diyor. Perdesiz bir şey görüşüp konuşmayın diyor kadınlarla. E şimdi bu kadar ayet ortada dururken diyorsunuz ki Kur'an. Aha Kur'an ortada. Hazreti Kur'an ortada. E siz Kur'an'a da itibar etmiyorsunuz. Hadisleri bıraktık. Zaten hadislere itibar etmeyen Kur'an'a edebilir mi? Kur'an'la sünnet birbirinden ayrılır mı? E zaten bunun safsatı olduğu anlaşılıyor. Kur'an İslamı, Kur'an İslamı dediler Yaşar Nuriler. Bu İslamoğlu da Kur'an talebeleri, Kur'an talebeleri diyor. Şimdi Kur'an talebeleri dedikleri adamlara Adem'in babası var diyor. Maymundan da geride birleşiyoruz diyor. E durum bu. Daha ne yapacak bu adam ya? Öbürü gibi karılarla mı oynasın? Bir göbek atmadığı kaldı. Ya karılarla oynayanın bile itikadı düzgün olabilir. Mesela karılarla oynamaktan bir adama ehli sünnetten çıktı diyebilir misin? Diyemezsin. Adam zina da yapsa ehli sünnetten çıkmayabilir. Çünkü ehli sünnet inanç meselesidir. Bir adam içki de içse ehli sünnetten çıkmayabilir. Ama bir adam sabaha kadar teheccüd kılsa, Adem'in babası var dediği zaman, ehli sünnet de olamaz, Müslüman da olamaz ya. Çünkü Kur'an'ın nassına ters düşüyor. Amelle imanı da karıştırmayalım birbirine. Bunlar da ayrı şeyler yani. Cık, ama dur. Onun için sohbetleri bırakmamak lazım. İlim meclislerini bulmak lazım. Bulunca ayrılmamak lazım. Bir sohbetteki hidayet şeyi, kelimelerini kaçırmamak lazım. Mevla çünkü insanların lazım olanına göre hatiplere konuşturuyor. Vaizler, hatipler ilham alıyorlar. Bunun için evliya olmak şartı da yok. Çünkü o vazifeyi yaparken eğer ehl-i sünnet üzereyse, çünkü iyi niyetli, çünkü para almıyorsun, bir şey almıyorsun. Allah rızası için menfaatsız toplanılmış burada. Efendim, bilet kesen yok, bir şey isteyen yok. Böyle bir konuşma neticesinde Allah için olan mecliste Mevla o cemaata lazım olanları konuşturuyor. Herkes bundan efendim, ders çıkartması için konuşturuyor. Ve hidayetimize vesile oluyor. Okumaya muhtacız, dinlemeye muhtacız. Ya ben bu sabah yine o kadar gece zaten uyumadım. E sabaha kadar çalıştım, Fihrist'i bitirdim. Kur'an-ı Kerim'deki tüm dualar, onları hazırlıyorum. E Fihrist'i bitirdim, onu yaptım. İşrağı bekledik, işrağa kadar meşgul oldum. E yine çıktım. Zaten yanımda bir kitap var. Uyuyamadım yani. Yine dedim şu kitaptan birkaç bir şey daha okuyayım. Kadınları yazmış. Allah dostu kadınların bir hakkında bir kitap. Ah diyorum her gün ondan birkaç bir şey anlatabilsem. Facebook'a da atardık öyle. Bir kıssa anlatsak ne var yani? Yanımdaki adamlar da bir şeye teşvik etmiyor ki mübarek. Al şuradan hocam tamam öyle dedin madem ne fuzulü konuşuyorsun. Sözünde dur bakayım hoca. Hadi. Konuş. Dese bir şey anlatırım ben. Ben de öyle cimri biri değilim. Orada o neler okudum ya sabah? Uykum kaçtı ya. Yani ne ibadet edenler, ne ibadetle ihya edenler, ne evliya Allah'tan efendim insanlar. Allah Allah. O da yani tabi'in dönemi, sahabe dönemi annelerimizden var, sahabe döneminden var. Sen ne diyorsun ya? Yani iki tane veli, birisi zannederim Süfyan Sevri olacak, bir tanesi Eyüp Sakti yani. Çok büyük bunlar. Bunlar ne biliyor musun? Tabakatta üst tabaka. En ilk tabaka sahabeden sonra. Yani diyor, sahide diyor şey, Altınoğlu'nun altında bir kadın bir dua diyor, bir dua diyor. Duaları da yazmış tabii. Ya böyle mi? Mevla ile böyle bir münacat, arife billah olmak lazım. Normal bir insanın yapacağı dua değil. Hemen anladık diyor. Ondan sonra dedik diyor, kimsiniz, nesiniz falan. O da diyor bir cevap da vermek istemedi. Diyor Allah'ın kuluyum dua diyor falan. İşte orada sorduk diyor. Evli misiniz falan. Çünkü evli olanın da şey değil, hali değil. Yok dedi diyor. İşte Süfyan'ı Sevri olsa, Eyüp Sakti yani olsa yani onları nereden bulacağım? Öyle adam mı var şimdi? Gibi. Ben de dedim diyor ben Eyüp Sakti yani bu Süfyan Sevri mesela. Dedik diyor. Ben sizi böyle işlerle konuşacağınızı hiç tahmin etmedim. Gidin işinize ya dedi diyor. Zikrimiz var, fikrimiz var. Ne alakası var sen evli misiniz bana soruyorsun. Yani evliya Allah'ın en üst tabakasındaki adamları orada susturan kadın ya. Ya zikirden vaktiniz mi bitti sizin, işiniz mi yok ya demiş. Ne konuşuyorsunuz böyle? Ama ne ibadet eden kadınlara diyor. Yani insan ne erkekliğimiz var zaten bir şey yok da. İnsanlar nasıl yaşamışlar? Bir saniyeyi zayi etmemiş. Saniye! Gece uyumak yok, bir şey yok. Sabaha kadar 30 sene oruç. Bayram hariç. Sıralı. Bir hanım abidattan 60 sene oruç. 60 sene. Rabiatül Adeviye gibi o da var o kitapta. Yani bir okusak aklımız durur ya. Ne insanlar gelmiş geçmiş, ne şeriatı yaşamışlar, ne takva insanlar. Ne ibadet ehli insanlar. Sadece ibadetle de olmuyor ki. Mesela kafam şaşırdı yani. Bir kıssa okudum, aklım şaşırdı. Dünyada böyle erkek kalmamış ya. Bunlar yaşanmış Bağdat'ta. Adam, zengin bir adam. Bir tane kadın, müşteri işte, yüzü açık, avret değil yüz. Onu görmüş, beğenmiş etmiş. İşte ona evlenme teklif etmiş. Bu sefer onda amcasının kızıyla da evliymiş. Ondan sonra o da onu kabul etmiş. Evlenmişler. İkinci evlenmiş. Birinci hanımın haberi yok. Fakat arada gidiyor diye biraz şüphelenmiş. Demiş ki sen kızını göndermiş peşine. Git demiş bakalım nereye giriyor, nereden çıkıyor. Sonra oradan haber almış komşular var. Herkes birbirini tanıyor küçük. O zamanlar orada evlendiğini haber almış. Hiç ona bir şey dememiş. Kocasına da bir şey dememiş. Ondan sonra kocası da bir gün onun evindeyken ölmüş yani. İlk hanımının evindeyken öldü. Bayağı da bir servet yani. Trilyonlar şimdiki parayla. 8 bin dinar trilyonluk para bırakmış. E bu kadın şimdi onun kuması. Zaten haberi de yok, yüzleşmemişler. Birbirini de hiç tanımıyorlar. O parayı şimdi ona oradan 1/8 hakkı var. 1/8'i bölüşecekler şerata göre. Çıkar mı bir kişi o parayı ona versin? Çıkar mı? Şeylerden, çarşaflılardan? Hocalar, hoca hanımlardan? Ya biriniz de çıkar deyin be. Ümidi kestim memleketten ya. Vallahi ümidi kestim ya. Çıkar mı kardeş? Şimdi bu gitmiş 8000 dinar para. O kızını yine göndermiş. Demiş ki şerata göre feraizi biliyor kadın. Taksimat. Şimdi feraiz bilen hoca kalmadı. Feraiz. Evvelü mâ insâ'inmül feraiz. İlk unutulacak feraiz ilmidir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Feraiz ilmi miras taksimi ilmidir. Feraiz kimse bilen kalmak. Kadın feraizi biliyor. Kur'an'da zaten feraiz ya var. Nisa suresinde var. Tıkır tıkır hesabını yapmış. Bu paranın demiş çocukları var. O kadının çocuğu yok. Bunu da çocuklarınınkini ayırmış. Ondan sonra kadına da işte çocuklar olunca 1/8 düşüyor. Çocuğu olmasaydı 1/4 düşecek. Efendim 1/8 hesap etmiş. 1/8 onun da hissesini ayırmış. Göndermiş. Bu da ne ya, bu ne parası bilmem. Bir de mektup yazmış. Kocan öldü. Öyle ya şimdi, sen de kocan ama öldü bizim evde. Ne yapayım şimdi demiş. Ondan sonra mevzu da bu. Senin de alacağın bu. Kul hakkıyla birbirine şey yapmayalım, gitmeyelim. Yüzleşmiyorlar. Yani görmüş benimle, nasip olmamış. Göndermiş parayı. Bu kadın da açmış mektubu. Okumuş, üzülmüş falan ama demiş ya dur, ne oldu demiş. Kız da demiş aldı parayı, sevinecek. Olmaz demiş. Niye demiş? Çünkü demiş o son gelmesinde veya bir zaman evvel geldi beni boşadı demiş. Talak verdi. Ondan sonra demiş ben şimdi bu parayı hak etmiyorum demiş. Boşandığım için bu benim mirasıma taalluk etmiyor demiş. Almış parayı geri göndermiş. Var mı böyle bir şey? Varmış. Varmış. Ne zamanlar varmış. Ne insanlar varmış. Ne şeriat bilenler varmış. Ne İslam hukukuna riayet edenler varmış. Şimdi ne gelirse götürüyor ya. Kocasından kalanı bırak. Hocasından kalanı da alıyor. Her şeyden kalanı birbirine alıyorlar. Hak, hukuk, helal, haram yok ya. Ondan battık da kardeşim. Niye 2 milyar Müslüman alemiyiz? Efendi Hazretleri derdi. Sulukula mahallesi kadar hükmümüz yok. Bir mahalle kadar hükmümüz yok. Sulukula mahallesi, Sulukule 10 sene, 15 sene beni himaye etti. Müftüler benim vaazlarımı yasakladığı zaman müftiye dediler, hadi işine, hoca konuşacak dediler burada. Müftü çağırdı imamı, dedi sen nasıl konuşturuyorsun cübbeli? Gel de sen konuşturma dedi. Ne var orada dedi, gel gör dedi, bıçağın ucunu görürsen anlarsın demiş. Sulukule'dekiler öyle yapıyormuş, ben ne bileyim imama ne yapıyorlar. Bana diyorlar, imam diyor ki hocam buyur, mihrap seni diyor. Ben de zannediyorum imamdan ne mübarek bir zat. Halbuki onlar ona ne göstermiş, ben ne bileyim ya. 15 sene vaaz ettik biz orada. Her tarafı yasak ettiler bana. He, Sulukule mahallesi kadar hükmümüz yok. Efendisi boşuna mı söylüyor Sulukule meselesini? Ha, onlar bak orada vaaz ettiriyordular. Ha şimdi sen istediğini vaaz ettiremezsin. İstanbul Üçü Fatih Hamdi konuşturmadı bizi. Konuşturmadı. Konuşturmuyor, izin vermiyor. İmamlara sıkıştırıyor, oraya sıkıştırıyor. E şimdi Hükmümüz mü var yani? Yok işte. Neden? Şeriatı, sünneti yaşamadığımızdan. Efendi Hazretleri öyle derdi. 313 kişi getirin. Bedir ehlinin kalbi üzere 313'ü bulalım. Dünyayı İslam fethedecek. 313 yok. Yok kardeşim. Bedir ehlinin sahabe olmak şartımız yok ama kalbi üzere olacağız. Aynı şuur, aynı huzur. Ama yok. Parayı gördü mü kimisi sapıtıyor. Öbürü karıyı gördü mü sapıtıyor. Öbürü bilmem makam mevkiyi gördü mü atlıyor. Adam 50 sene, 60 sene zikir ibadet, ondan sonra bir maddi menfaat, bir hırs ihtiras, bir iktidar kavgası, devleti ele geçireyim, orayı işgal edeyim, burayı işgal edeyim. Şu FETÖ'nün yaptığını görmüyor musunuz ya? Müslümanın yapacağı işler mi bunlar? Milleti öldürmeye kadar fetva verdiler bunlar. Böyle bir din mi var? Böyle bir fıkıh mı var? Böyle bir İslam mı var? Nedir bu iş? Ama hep haber verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Olacaktı bunlar. Ama biz kapılmamamız lazım. Bak şimdi kaç tane insanla telefonlaştım. O kadar yakında yani bazı vesilelerle adamlar üst üste denk geldi. Adam diyor ki ben 2009'da senin sohbetlerini dinlemesem FETÖ'ye meylettim. Sohbetlerle uyandım. Hem de çok yüksek seviyede adamlar ha şu anda. Adam diyor ki abim itiraz etti, kardeşim itiraz etti. Sonra şimdi dediler ki ya bunlar sapıkmış. E biz sana dedik diyor. Öbürü sen diyor İslamoğlu'na bizi uyardın. Biz bilmiyorduk. Yine arkadaşlarım bana düşman oldu. E şimdi onlar da bu maymun hikayelerini duyunca ya hoca doğru söylüyormuş. Ya kardeşim doğru söylüyormuş anlama ne gerek var? Kur'an ortada, hadis ortada. Adam Kur'an'ı reddediyor, hadisi reddediyor. Sen hala diyorsun ki bir görüştür. Nasıl bir görüştür ya? Siz onun için ehli sünnet bir ilim meclisi buldunuz. Sermayenizi oraya harcayın. Ticaretiniz kar getirsin. İşte burası ilim meclisidir. Hele ki 10 gecede, hele ki cuma gecesinde. Böyle bir gece daha bulamazsın. Cuma gecesi Kadir gecesinden eftal. E bir de 10 gecelerin her biri Kadir gecesine denk. Nerede bulacaksın ilim meclisi? Hadi gidelim beraber. Ben de gelirim öyle var. Allah dostları gideriz. Başka nereye kar edeceğiz? Bu saatte hangi işi yapsak daha karlı çıkarız ki? Orada ne buyuruyor? Hakkıyla namazını kılanlar, imanı düzgün yapanlar, ehl-i sünnete göre inananlar, infakta bulunanlar, öyle ticaret umarlar ki ticaretleri fesada uğramaz. Ebedi zarar yok. Çünkü ahireti kazandı. Ama namaz için vakit harcıyorsun, abdese, taharete, gusle. Namaz kolay bir şey midir yani? Doğru düzgün yapacağın zaman bayağı teferruatlı bir meseledir namaz. Millet ta abdest alırken soldukları, sarardıkları, tansiyonları düşüp yere düştükleri ibadettir namaz evliyaullah bakımından. Onlar öyle korkuyorlardı Allah'ın zuna çıkmak bakımından. Namazın bir de hazırlığı var. Ne kadar evvelden kendilerini hazırlıyorlar. Beş vakit namaz zaten peş peşe geliyor. E sen ne yapıyorsun? Bunları yaparsan, vakit harcarsan bunlara karın tükenmez diyor. Ama öbür taraftan ne buyuruyor münafıklara, sahtekarlara, İslam düşmanlarına veyahut işte Müslümanlarla alay edenlere, takıya yapan Müslümanlara gelirler. Kâlu âmennâ ve izâ lekullezîne âmenû, inananlara kavuşunca kâlu âmennâ derler ki biz de Müslümanız, biz de iman ettik. Bu Bakara suresinin ilk sayfası yani Elif Lam Mim'den bir çeviriyorsun Elif Lam Mim'in arkası bu ya. Ve izâ halev ilâ şeyatînim, şeytanlarına gittikleri zaman reisleriyle, liderleriyle buluştukları zaman kâlû innâ mâkûm. Ya biz sizinle beraberiz. Biz şeriat, merat, ne şeriat ya. E peki sizi gördük. Cübbeli Hoca'nın yanındaydın. Oraya sohbete gitmiştin. Veya işte şu cemaatteydin. İnnâ nehal müstehsin. Biz dalga geçmeye gidiyoruz ya. İşte alay etmeye gidiyoruz. Bakalım ne var ne yok. Biz onlardan değiliz falan. Böyle derler. E şimdi bu adam sohbete gelse ne olur? İnanarak gelecek. Ya. O FETÖ'nün vaaz ediyor. Gösterir yani. Her şeye inan. Bunlar her şeye yapar. Yani bunlar namazda görünmekle adam mümin olmuyor ki, cemaatte görünmekle hidayette olmuyor ki. Biz dalga geçiyorduk diyor. Şimdi Mevla da ne buyuruyor işte? Allah yestezi bihim. Dalgalarının cezasını Allah verecek. وَاَمُدُّنْ فِي تُغْيَانِمْ يَعْمَهُنْ Onları bocalattıracak. Fakat onlara mühlet verecek. Hemen bela vermeyecek. Sürelerini uzatacak diyor. Çünkü azgınlıkları artsın ki cehennemde azapları artsın diyor. اُلَاكَ الَّذ۪ينَ اِشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِلُودَ Bunlar ne yaptılar? Hidayeti sattılar, sapıklığı aldılar diyor. E sen şimdi burada hidayet sohbeti var. Burayı bırak, git film izle, git dizi izle. E bu dalaleti aldın, bin tane haram var onlarda. Veya İslamoğlu'nu izle. Veya bir başka ehli sünnet dışı sahabeye sövenleri dinle. E ne oldu şimdi? Dalaleti aldın, hidayeti sattın. Sermayen neydi? Vaktindi. Vaktini nereye verdin? Dalalete verdin. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُمْ Bunların ticaretleri kâr etmedi diyor. Ahirette kazançları yoktur diyor. E ömür de bitti. Bir daha da uzatmaları oynayamayacaksın. Bittikten sonra da bir daha vakit de verilmeyecek sana. Bu ömrü de sapıkları dinlemekle tükettin. Ve mâkânû mühtedîn. Bunlar cennet yolunu bulamazlar, bulamadılar diyor. E şimdi bu kadar insan hidayetten uzak. Allah bize hidayeti nasip etti elhamdülillah. Biz hidayet üzere olduğumuzdan şüphemiz var mı? Yok. Amellerimizde noksanlık var, günahlarımız var, hatalarımız var. Allah'tan affımızı niyaz ediyoruz. Ama itikadımızda asla karış zerre miktarı kayma yoktur. Allah ehl-i sünnette bizi sabit eylemiş elhamdülillah. Bundan sonra da daim eylesin. Amin. Onun için adresiniz doğrudur. Benim de adresim Efendi Hazretleri'dir. Adresimiz doğrudur. Ali Adel Efendi babamız doğrudur. Ehl-i Sünnet Ulema-i Şeyh, diğer Ehl-i Sünnet cemaatler de doğrudur. Adıyaman Menzi cemaati, İskenderbaşı cemaati, Süleyman Efendi cemaati, Ehl-i Sünnet üzere giden cemaatlerimiz vardır. Allah sayılarını artırsın. Amin. Efendim, birçok daha meşayih var, çok ulema var. Ve bunlar hizmet ettiler, talebe okuttular, irşad ettiler. Onların talebeleri devam edenler vardır. Bu sadece sen ben meselesi değil burada. Ehli sünnet itikadlı olan hepsinin ellerinden öperiz, dualarını bekleriz. Biz de onlara dua ederiz. Yeter ki adres, Kur'an, sünnet, icma, kıyas, şeriatın delilleri var. Bu delillerden dışarı delil aramayacaksın. Delillerimiz mevcuttur. Başka delil aramaya lüzum yoktur. Sen nereden bunu kendine destek arıyorsun? Darwin'den mi destek arıyorsun? Efendim, İsviçre kanunlarından mı destek arıyorsun? Hangi filozoftan, hangi efendim düşünürden, bilmem neden Allah'ın ayetleri varken sen ne cahiliyet hükümleri mi arıyorsun ya? Kur'an neyimizi halletmedi de nerede ihtilaf var ya? İhtilaflı bir konu bırakmadı ki Kur'an. Hepsini beyan ediyor. Ehli kitap bile Yahudi Hristiyanlar kendi aralarında kavgalıdır. Hristiyanlar kendi aralarında üç gruptur. Sene yüzlerce sene birbirini kestiler. Dünyanın en büyük savaşları onlar yaptılar. E şimdi bunlar bile diyor, Kur'an'a sorsalar diyor Mevla, اِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ يَقُصُّ عَلٰى بَن۪ي اِسْرَائِيلِ اَكْثَرَ الَّذ۪يهُمْ ف۪ي يَقْتَلِفُونَ İhtilafa düştükleri konuların çoğunu bu Kur'an açıkça anlatıyor. Hepsini demiyor. Bak şimdi Kur'an-ı Kerim'deki doğruluğu görüyor musun? Hepsini demiyor. Fakat ihtilafa düştükleri, işte İsa ilah mıdır, ilahın oğlu mudur, haşa, Meryem Allah'ın eşi midir, haşa, ihtilaf. O gruplar da kendi aralarında ihtilaf. İncil'in nuskaları, Tevrat'ın nuskaları ihtilaflı. Onunki mi doğru, bununki mi doğru? Halbuki diyor, Kur'an'a baksalar, bu ihtilafların çoğunu Kur'an çözüyor. Ama hidayet aramıyorlar. Hidayet aramayana Allah hidayet yaratmaz. Siz hidayeti aradığınız için bugün hidayet üzeresiniz elhamdülillah. Allah arayana bulduruyor. Her arayan bulamıyor ama yine arayanlar buluyor. Arayan iyi niyetle ararsa o da mutlaka buluyor. Ama merakından karıştırmak için arayanlar da vardır. Onlar da bulamıyor. Çünkü adam kanaat getirmiyor, ikna olmuyor. Ayet okuyorsun durmuyor. Hadis okuyorsun durmuyor. Sahih kaynakları beyan ediyorsun durmuyor. E devamlı karıştırırsan o zaman da Allah hidayet buldurmuyor. E şimdi biz Kur'an sünnet ortada. İhtilaflı bir konu yok. Adem Aleyhisselam'dan yaratıldığımız belli. Sen şimdi bunu bir şeye açarsan, tartışmaya açtığın vakitte daha sen burada acaba denilip dinlenilir mi ya? Hemen aman aman aman ben anladım meseleyi deyip akıllı insan ne yapar? Bu o derslerden, o sohbette, o cemaattan Hemen uzak durun. Neden? Kur'an'a uymadı bu adam. Ya sizin Kur'an'da mı yok, evinizde mealde mi yok? Aç Diyanet'in mealine bak o zaman. Adem Aleyhisselam'da yaratıldığı her yerde yazıyor. Yani bu kadar ittifaklı bir konuyu ihtilafa sokan bir durumda hala bu millet tereddüt ederse bunun demek ki hidayet aramıyorlar. Fitne arıyorlar. Milletin itikadını karıştırmak, şüpheye düşürmek. Allah'ım ya Rabbi. Hidayete erdirdikten sonra bizi kaydırma kalplerimizi ya Rabbi. Allah'ım amin. En büyük duadır. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Ve alâ aleyhi ve sellem. Şimdi alimlerin beyanları tabii sonsuz ama İbnül Cevzi Hazretleri Müthirul Azmi Sakin isimli eseri var. O eserde diyor ki Terviye Arefe ve Kurban Bayramı günü Zülhicce'nin 10'unda olduğu için Zülhicce'nin ilk 10'u Muharrem'in ilk 10'undan ve Ramazan'ın son 10'undan eftaldir. Bunu da Ebu Osman en-Nehdi radıyallahu anh Ebu Hureyre ile görüşmüş. Tabiinin ulularından. Bu zat söylüyor. Bunların hepsi sahih kaynaklarda geçiyor. Ebu Zübeyr Rahimullah buyuruyor. Dünya günlerinin en faziletlisi, dünya günlerinin en kıymetlisi 10 günlerdir. Bak kaç kaldı? Yani 10 günce bayramı birinci gün katarsan 4. Öyle mi? Yani yarın da var ya. Ya yarın 4 gün. Yapıyor musunuz 5 zikri? Aman yapın aman. Yani 10'daki kârı bir yerde bulamazsınız ya. Dünyanın bir yerinde o kâr yok. O 5 zikirde. Bunları okuyandan daha üstün amel yapan yok buyurdu ya. Cebrail aleyhisselam geldi ya. Ya bu zikirler, bu tevhidler. Ne var bunda? Eşhedü en la ilahe illallah diyorsun. La ilahe illallah diyorsun. Mübarek adam ya. Ondan sonra efendim Cafer ibn Süleyman radıyallahu anh diyor. Tabiinin ulularından Sabit el-Bünani. Bu çok büyüktür ha. Radıyallahu teala. Sabit el-Bünani yani Allah'tan ahirette de namaz istemiş. Kabirde de namaz istemiş. Namazsız bırakma ben demiş. Kurban oldum sana Allah'ım namaz illa namaz izni. Şeyde namaz izni. Kabirde. Dedem de öyle der. Dedem de bir acayip adamdı. Cahit dedem. Sıralı zikir. Bir şey ya kabirde zikir istiyorum. Kabirde zikir istiyorum. Mevla'dan. Dünyadan zaten hiçbir şey istemezdi de. Hiç hayatta hep zikirle geçiyordu. Öyle derdi o da. Demek bunları mı duymuş? Nereden? Ya ben de diyorum Allah Allah böyle olmayacak bir şey mi istiyor diye düşünüyorum da. Çocuğum tabii de bir şey itiraz da edemiyorum. Bak var. Yani namaz istedi kabirde. Diyorlar ki defnedenler biz de diyorlar kabrini biraz derin yaptık. Bu evliyaullah'ın işine belli olmaz. Adam son adam şeyi tahtaları koyacak işte üstünden kapatacak adam kapatmadan kalktı namaza durdu diyor. Adam düşmüş. Kapıyı üstünü kapatan görünce düştü. Ulan dediler bir cenaze daha mı? Adamı gömen de düştü mezara dediler. Sabit el-Bünani isimler ne isimler ne adamlar kabirde kılan bütün kitaplarda geçer bu zat. Kabrinde namaz kılan zat mesela. Ha ne acayip bir şey ya. Ya Emir Bukhara burada yatıyor türbeyi hala açtıramadık. Göya belediye restore etmiş. Bana ne restore ettiğinden ya. Türbe açılmadı. Şurada Fevzi Paşa'da hemen. Emir Ahmet Bukhari değil mi? Emir Bukhari Hazretleri. Büyük veli. En eski kitaplarda geçiyor. İmam Müdahim kitabında. Kabre konulurken artık en son koyan salavat-ı şerife okuduğunu kulağımla duydum diyor. Kulağımla duydum diyor ya. Salavat okudu diyor. Kapattım üstünü diyor. Bu kitaplara geçmiş bu Emir Bukhari'nin kerameti. Bunlar böyle. Biz diriyken ölüyüz. Onlar ölüyken diridirler. Adamlar zikirle yaşamışlar. Sermayelerini boşa tüketmemişler. Ticaretlerinde kar etmişler. Enayilik etmemişler. Bizim şu geçirdiğimiz vakitlere baksana. Ne işlerle uğraşıyoruz? Fuzuli konuşmalar. Ömrümüzü tüketti. Sabit el-Bünani Hazretleri diyor, 10 günlerde zikir ve ilim meclislerinde sohbet ederdi. 10 günlerde sohbet ederken söz aralarında sözünü keserdi, tekbir getirirdi. Cemaatle beraber bu günler zikir günleridir. Geçmiş büyükler böyle yaparlardı. Onu da geçmiş büyükler dediği sahabe-i kiram. Geçmiş büyükler böyle yaparlar dediğine şahit oldum diyor. Malik İbni Dinar, onu biraz daha duymuşsunuzdur, meşhur isim. Malik İbni Dinar radıyallahu anh, o da böyle yaptığını gördüm diyor. Ondan sonra Cafer İbn-i Süleyman Hazretleri anlatıyor. Fakih Ebu Leys Semerkandi Hazretleri diyor ki, zikri gizli yapmak eftaldir. Ama Ramazan bayramında yola çıkarken tekbirleri gizli alıyoruz. Kurban bayramında sabah namazına çıkarken tekbirleri açık alıyoruz. Dergide mutlaka bayram gününün sabahının adabı, vazifeleri hakkında maddeler var. O maddeleri okursunuz inşallah. Orada zikrediyor tekbiri açık yapılmasını kurban bayramında. Zaten teşrik tekbirlerini de nasıl yapıyoruz cemaatle? Açık yapıyoruz. Bazı kerde açık yapmak sünnettir. Zikri cehri bid'attir Nakşi tarikatinde. Kadiri tarikatinde bid'at değildir. Nakşi tarikatinde bid'attir ama İslam'ın cehri yapın buyurduğu yerlerde nasıl yapıyoruz? He? Kurbanı keserken nasıl yapıyoruz? Allahu Ekber demiyor muyuz bağırarak? He işte bak cehri yapılacak yerler var. Teşrik tekbirlerinde cehri alıyoruz. Onun için şeriatı açığa çıkartmak, insanlara zikri hatırlatmak niyetiyle yüksek sesle tekbir getirirse bunda mahzur yoktur diyor. Çünkü mesele niyettir. Bir de günlerini ve vakitlerini dikkate almak icap eder. Ama tarikat dersini yaparken sesli yapılır mı şimdi? Canın çıkar zaten 5000 kere la ilahe illallah sesli nasıl diyeceksin? Acımışlar sana da sessiz de demişler mübarek adamı. Yani ama sünnet olan şimdi bu meclislerde mesela geçen hafta niye yapmadık? He? 10 güne de girmemiştik. Ondan yapmadık. Mübarek. Şimdi durup dururken hepsini 10 güne kıyas edebilir misin? Kitapta ne varsa onu yapacaksın daha. Onun için şimdi yapalım buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Evet, arada tekbir getiririz. Şimdi Said ibn-i Cübeyr radıyallahu anh diyor ki, bu da tabiinullarındandır. Haccacı zalimin şehit ettiği bir zattır. Bu mübarek zat, bu 10 günler başladığında bütün vakitlerini bu mübarek ibadete ayırıyordu. Kimsenin güç yetiremeyeceği kadar fazla amel ediyordu. Kimsenin güç yetiremeyeceği kadar. Yani kimse dayanamaz. Said ibn-i Cübeyr radıyallahu anh ibadetine kimse dayanamazmış. Herkes devrilirmiş yani yatan. Kalkarsın oyuna namazda, kalkarsın ibadette. Anladım. İnsanlar böyle insanlar ya. Yine o abidat kadınlardan bir hanım, Evliyaullah'tan namaza bir başlamış. Namaza bir başlamış. Hatme devam etmiş. Bütün hatmi yani bitirene kadar kıyamda efendim vefat etmiş. Ama Kur'an'da hatmetmiş. Vefat etmiş. Namazda ölüyorlar. Secdede ölüyorlar. Zikirde ölüyorlar. Eriyor bütün, ayakları eriyor. İbadetten. Aşındırıyorlar kendilerini yani. Yemek ye desen yedirebilir misin? Uyu desen uyutabilir misin? İnsanlar ibadetin tadını almış bir defa. Bizde nerede o zevk? Kurban olduğum bir rahmetinin zevkini, bir ibadetinin halavetini bize de tattır ya Rabbi. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve alâ aleyhi ve sahibi sellem. Oradan kıssalar okuyacağım size biraz. Okuruz ara ara inşallah. Ne hanımlar varmış, görüyor musun? O kitabı yazan da mübarek, o da Şafii ulemasından, Evliyaullah'tan. 700 senelik kitap. O da her rivayetin peşine o zamanki kadınlara bir çatıyor. Uuu! Siz şöylesiniz, siz böylesiniz. Şunları örnek alsanız o falan. Ya demek o, onları tercüme etmeyeceğim tabii. Yani onları tercüme etsem, bu zamanın kadınları bana var ya, sen ne kibar adammışsın derler ya. Bir de bana kaba diyorlar ya. E ben ne kabayım ki? Sizi kendimden üstün görüyorum. Bende bir şey yok zaten. Ne hanım kardeşler var. Ama o da o zaman işte mukayese yapıyor. Siz şöyle yaparsınız, siz böyle yaparsınız. Onlar ibadete şöyle düşkündü, çocuğuna şöyle ibadete emrederdi falan filan. Allah Allah. Tabii hakikaten ilginç insanlar. Onları da anlatınca, dinleyince tabii kıyas yapılacak halimiz yok. Efendim, Said ibn-i Cübeyr radıyallahu anh buyurmuş ki, bu 10 gecelerde kandilleri söndürmeyin. Ne demek kandilleri söndürmeyin? Yani devamlı ibadet yapın, uyumayın yani. Abidattan yine bir hanım, tabi isimlerin çoğu da aklıma kalmıyor, kimisinde ismi yok. Abidetün, Basra'dan bir abide, Küfe'den bir abide, böyle geçiyor. Mesela orada bir zikrediyor, diyor ki gece kandili yakarmış, ibadete başlarmış. Tabii o zaman fitille, şeyle, zeytinyağı bitince, yani yağ bitince fitil sönüyor. Gecenin bir saatini açtı, o şu sabaha kadar ibadet ya. Üçte dörde kadar fitil dayanırmış. Evde de kimse yok, o fitili değiştirsin, yeniden yaksın. O söndüğü zaman onun nurundan, aynı ışıktan fazlası devam edermiş. Bütün komşular derlermiş ki Allah Allah, kandil söndü ama ışığa bak. İnsanlar böyle. Allah'tan böyle kazanmışlar, almışlar. Kâr etmişler yani. Evet. Ondan sonra efendim Allah Teala beş peygamberden her birine 10 şey vermiş. Adem Aleyhisselam, İbrahim, Şuayb, Musa ve Muhammed Mustafa. Salavatullah ala nebine alem ecmain. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Zülhicce'nin 10'unu vermiş. Onun için bu 10 güne değer veren, bu 10 geceleri ibadetle ihya eden, tabi namazları var, oruçları var, zikirleri var. 10 tane ikram var. 10 geceye ihya, 10 geceyi ihya ve 10 günde ibadet tatile. Ne dedimse senelik izinlerinizi bir daha enayilik etmeyin. Bu 10 gece 10 günde al. Senelik izinlerinizi. İbadet için. Evet. Burada ömrüne bereket vaat edilmiş. Allah hayırlı uzun ömür ver. Malına artış. Mal ziyadeliği. Ailesine koruma. Günahlarına kefaret. Sevaplarına muzafat katlama. Ölüm anında kolaylık. Kabir karanlıklarında nur. Ne kadar lazım ya. Mizanda ağırlık. Cehennem derecelerinden kurtuluş. Cennet derecelerine terakki ve yükselme. 10 geceye 10 müjde. Var mı alan demiş Mevla? Az. Ne kadar az değil mi? 10 gece 10 günde ibadeti artıran, farklı bir şey yapan ne kadar az değil mi? O Kurban Risalesi'nin sondaki 148'de başlıyor herhalde. 148'de başlıyor. İlk bir iki saat. 5 tane zikir. Yahu hadi bugüne kadar yine kaçırdınız. Ben size acıyorum. Allah rızası için karınızı zayi etmeyin. Yarın mübarek cumadır. Hadi olmadı. Cumartesi terviyedir. Terviye çok önemli gündür. Pazar Arefe'dir. Allah Allah Allah Allah. Arefe günde neftal gün yok. Dünya günlerinde yok zaten. Hacılar Arafat'ta değil mi? İştirak edelim. Yani hiçbir şey yapamayan bari Arefe günde oruç tutsun. Ondan sonra bir gün tek tutulur mu? Tutulur. Arefe gününün özel tutulmasına çünkü mükafat vaat edilmiş. Hadis-i şerifte Sahih-i Müslim hadisinde geçiyor. Savmiye Arefe yüküfiru senetel mazı ve senetelleti kabla. Yani Arefe günü orucunda ne vaat edilmiş? Geçmiş seneye de kefaret vaat edilmiş. Gelecek seneye de kefaret. Yani geçmiş sene geçen Zülhicce'den buraya kadar temizlik yapıyor. Gelecek sene ne demek gelecek sene ya? Bir daha seneki Zülhicce'ye kadar temizliyor. Nasıl temizliyor? Bir dahaki sene ne yapacağım belli değil ki. Yahu sana bu oruç nasip olduysa ne yapacağım belli zaten. Bu oruç nasip olana Mevla, peki ben öyle yapıyorum ama Arefe'yi tuttum sonra da şu günahı yaptım. İşte o zaman da şu müjde var, sana günahta ısrar nasip edilmiyor. Günahta yapsam bile bir daha seneye kadar affedilmeyecek bir günah nasip olmuyor. Çünkü affedilmeyecek günah ne? Şirk. Şirkin dışına günahlar hep af kapsamına giriyor mu? Giriyor. İnnallâh lâ yeğfirun şurekebi ve yeğfirun mâdûne zâl kelimen yaşa. Şirkin dışındakileri dilediklerim için affeder. Peki hangi günah kaydı koyuyor mu? Şirkin dışında ne varsa olsun. Dilediklerim için affederim. İşte orada nereye giriyor? Arefe günü oruç tutanı da diledikleri kapsamına girdiğini beyan ediyor bu hadis-i şerifle. Daha ne arıyorsun? Yani günahın olsa bile o günahında sana ısrar nasip etmiyor. Tevbe nasip ediyor. Bir garantisi daha var. Tevbe edince de herkesinkini kabul etmiyor. Mecburiyetinde de değildir. Senin tevbeni de kabul edeceğini buradan müjde almış oluyorsun. Hem tevbesiz kalmayacağın anlaşılıyor. Hem tevbenin kabul göreceği anlaşılıyor. Neden? Arefe günü oruç nasip olduğunda. Anladın mı şimdi? He? Yoksa gelecek seneyi affeder kısa bir tercümeyle bu iş çözülmez. İzah gerekir. Ben ne yaparsam yapayım hepsi af olmuş gibi de görmemek lazım. Tabi orada tevbe nasip olacak demektir. Yapmamaya çalışırsın ama kulsun duramazsan, yaptınsa bir şeyde kefareti var demektir. Arefe günü orucu sana hazır kefaret oluyor. Böyle bir mevsimdeyiz. Ondan sonra yine burada da İmam Nafi rahimehullah naklediyor. İbn Ömer, İmam Nafi zaten İbn Ömer Hazretleri'nin talebesiydi. Hep onun yanında gezerdi. O devamlı ondan ilimleri almış, hep o naklediyor. İbn Ömer biliyorsun Hazreti Ömer'in oğlu büyük fakih sahabenin ulularından 10 günlerin tamamında otururken, yatarken her yerde tekbir getirirdi. Her yerde tekbir Allah'a yüceliğini ifade etmek. Hatta İbn Rabah radıyallahu anh yollarda, pazarlarda sürekli tekbir getirirdi. Allah Allah. Buyurun. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Evet. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh buyuruyor. Hac suresinde okuduğum ayetler, dersin başında okudum. Ne buyuruyor Rabbimiz evvelinde estaizu billah ve ezzin fil nasi bil hacci, haccı insanlar içinde ilan et. يَتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلُّ ضَامِرٍ يَتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يكُ. Evet, develerin üzerinde, yorgun develer üzerinde. Şimdi otobüslerle, şimdi gemilerle, işte uçak, ekseri uçakla efendim gelecekler. Hacca gelecekler. İbrahim Aleyhisselam'a da tabii ilan ettir. Ta o zamandan kime nasip olacağı yazıldıysa o gidiyor. Allah Teala gidenlere makbul mebrur haclarla dönmek nasip eylesin. Gidemeyenlere de helal mal ile nasip eylesin. Amin. Gidenlere de tekrar tekrar nasip eylesin. Amin. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Niçin hacca gelsinler? Menfaatlarını görsünler diyor. Gelsinler, kârlarını görsünler. Ne kadar maddi, manevi, dünyevi, ukravi kârları olacak. Hac zenginlik sebebidir. Hac ömüre peş peşe yapmak fakirliği nefyeder. Adam ikide bir giderler, dersin ki ona ya işini bırakıp gidiyorsun, fakir olacaksın zannedersin. Tam tersine, haccı ömrüye çok gidenler hiç darlık çekmezler, hep zengin yaşarlar. Şaşırıyorum kalıyorum, adam bir sene geri kalmıyor ya. Ya hacı abi işi kime bırakıyorsun falan. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Çünkü menfaatlerini görmüş. Kârı var. Ve ezkurusme Allahi fi eyyâmin ma'lumâtin alâ mârızakum min beymetilen âm. Davarlardan işte Allah rızık verdi ya, keseceğiz inşallah kurbanlarımızı, hep hazırlıyoruz. Haçta da kurban kesiliyor ya, temettü haçında kurban var, kıran haçında kurban var, ifrat haçında kurban yok, geri ikisi de kurban var. Ya biz zaten burada vacip diye hacca gitmesek de kesiyoruz. İşte Allah'ın verdiği o hayvanlar büyük nimettir. Onları da gördüğü vakitte ne yapsınlar? Allah'ın adını zikretsinler. Yani bir keserken besmele çeksinler manasına geliyor, bir de bilinen günler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iki tane günler var. Biri eyyam malumat, bilinen günler. Biri eyyam-ı madudat, sayılan günler. Ha bir de eyyam-ı madudat var, o Ramazan ayı sayılı gündür. O başka, onun adını koymuş zaten Ramazan ayı diye. O şehr-i Ramazan'dan önce geliyor. Peşine de Ramazan ayı olduğu sayılı günlerin, orucun farz olduğu günler Ramazan ayı. O belli. Ama bunlar, ayın ismi söylenmiyor. Ama mevzu belli değil mi? Çünkü hayvanların kesildiği ay, kurban kesildiği ay, hac yapıldığı ay. Bir ayette buyuruyor, وَذْكُرُوا fi اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. O sayılı günler hangiler? Allah'ın zikri emredilen teşrik tekbirleri çekilen günler. Yani Arafa sabahından başlıyoruz, pazar sabah namazında bu tekbire, farzı bitirir bitirmez, sünnetten önce. Bu tekbir okunuyor bir kere, üç kere değil. Bak bir kere dedi mi, bir kere de dur. Sen şimdi orada fazla zikredeyim diye üç kere yapma. Ne zaman yap? Onu bitir, istiğfarını, Allah'a emanet selam de, sünnetini kıl. Ondan sonra akşama kadar tekbir getir. Bir şey diyen var mı? Yok. Ama farzdan sonra kaç kere? Ben fazilet olsun diye üç yapacağım. Olur mu şimdi bu? Ettehiyyatü de Fatiha okumaya benzer. Kafayı işi karıştırma. Biz gittik bir sene Şam'daydım. Baktım orada da dervişler var. Antik antik adamlar. Ramazan bayramı, baktım tekbir getiriyorlar. Şey, normal için cemaatle namazı kıldık akşamı. Halid İbni Velid Hazretleri'nin kabrinde Humus'a gitmiştim. Humus'ta kabri şerifi ziyaret yaptık. Ubeydullah İbni Ömer de orada. Hazreti Ömer'in öbür oğlu Ubeydullah. O da o camide de tabii bomba attılar çok. İnşallah oralar düzelecek, kurtulacak inşallah. Allah'ın kılıcı. O camide kıldık, akşam bitirdik. Baktım bunlar aynı Kurban Bayramı gibi teşrik tekbiri getirdiler. Ya hiçbir mezhepte yok. Baktım ki bunlar da benden beter meczup. Dedim, bu yok dedim. Dedi ki, zikir, tekbir, devam diyor. Arap yani de. Ya mübarek adam, tamam da. Yeri değil. Yeri değil kardeşim. Ettenyatü de amenna Resul okunmaz ki ya. Yani cahilliğe lüzum yok. Bir kere anladın. Ondan sonra efendim, tekbirleri getirin. Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Onlar hangi günler? Bayramın 4 günü. Anladın mı? Bayramın 4. gün ikindi de bitiyor. Çünkü akşam bayramdan değil. Akşam ezanı olduğu zaman öbür güne geçti. Tamam. Sayılı günler bunlar. Ama bir de bilinen günler var. Malumat. Hac suresinde. Öbürü Bakara suresinde. Hac suresindeki ne buyuruyor? Sayılı günlerde beni zikretsinler. İşte diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari, büyük sahabeden radıyallahu anh sahabi, bu bilinen günler diyor Zülhicce'nin 10 günleridir. Allah bu ayetinde kendisinin zikredilmesini. Zaten bütün hacılar ihramda ne zikrediyorlar? Lebbeyk zikrediyorlar, öyle mi? Lebbeyk Allahümme lebbeyk zikir. En büyük zikirlerden. İhramsız bu var mı bu zikir? Yok, okursun teberrüken, berekettir lebbeyk dersin ama ihramsız bir mana ifade etmiyor. Onun için bütün hacılarında lebbek zikri yine o bilinen günlerde oluyor. Yani 10 günde ekseriyette insanlar artık son 10 günde görüyorsunuz Kabe'nin doluluk oranını anlıyorsunuz. Doldu taştı maşallah. He? 3 milyon, 4 milyon. Allah bereketini artırsın. Mahşer sabahına kadar hac ibadetlerini daim ve kaim eylesin. Allahümme amin ya Rabbel alemin. Yani bu günlerin faziletleri hakkında. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu günlerde tehlili, tevhidi, tekbiri ve zikri artırın. Şimdi geldik yarınki gece. Yarınki gece terviye gecesi. Terviye nereden geliyor? Eski sohbetlerde anlattığım veçile. Onları da bizim radyodaki arkadaşlar, televizyondakiler bulsunlar. Benim kurban sohbetlerim var. Terviye gecesini anlatıyorum. İbrahim Aleyhisselam rüyasını anlatıyorum. İsmail Aleyhisselam kesilme kıssası var, değil mi? Ben her dakika aynı şeyi konuşamam. Onları insanlara ulaştırsınlar. Arşiv yaptırdık ama daha oturmadı sistemler. Oturur inşallah. O arşive göre hizmet edin bu kardeşlerimize. Bu cemaatimiz Allah için dinliyorlar bizi. Bunlara hizmet lazımdır. Ben nereden bulayım 1500-2000 tane şeyin içinden? Bulun arşivi. Bu kıssaları, bu geceler uygundur. Yarın gece verin, öbür gece verin. Hepsinin sevabı var. Arafat'tan bahsetmişim. Arafa hakkında saatlerce hadis okudum ya. Onları verin yani, o sohbetleri bulun. Ben ne yapayım şimdi? Ondan sonra, ben şimdi neyi söylüyorum? Muaz ibn-i Cebel radıyallahu teala'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Men ahiyel leyaliyel kamse ve cebet lehul cenneh. Senede 5 gece var ki kim bunları ibadetle ihya ederse cennet ona kesinleşti. Bu ne demektir? Bu 5 gecede ibadet ancak cennetliklere nasip olur. Bu 5 geceyi ihya eden cennetlik olduğuna dair sevinebilir, bir müjde çıkarabilir, bir ümitlenebilir. Ama bu 5 gece ibadet adama nasip olmuyorsa sıkıntı var demektir. 4'ü olur, 1'i olmaz. Ne demektir? Senin durumun kesin değil demektir. 5 geceyi ihya. Bu 5'in 3'ü peş peşe. Hani bizde de böyle bir şu durum var ya, adam bir gusül alıyor falan. Bizim millet öyledir de. Ramazana yakın bir gusül alır yani. Her gün almadığından. İkide bir, her dakika gusül almaz o. Böyle arada alır. Yani Kadir gecesinde alır. Ramazanda da almayanlar var. Kadir gecesinde alır. Bir gusül aldım der. Anlatırlardı böyle eski kulağı kesikler. Biz her sınıf insandan büyüdük yani. Adamlar konuşuyorlardı. Gusül aldım diyordu. Kadir gecesine gideceğiz ya diyor herif. Demek adam gusülsüz geziyor yani, anlaşılan olur. Yani. Şimdi tabii yani insanların hepsi senin gibi hazır abdest, hazır gusül var mı kardeşim bu zamanda? Cenabet dolaşıyorlar. Allah ıslahsını idare etsin. Ben ne yapayım yani bu milletin şeyi bende değil ki yönetimi yani. Bunlar ikide bir denize mi sokacağım, çıkaracağım? Ondan sonra hani derdi efendim, seni Karadeniz de temizlemez derdi yani. Öyle de adamlar var. Denize soksan ne olacak? Guslü de ne olmaz? İhya meselesinde bu beş gecenin önemi çok. Fakat tabii bunları da Allah herkese nasip etmiyor. Mesela Ramazan bilmeyene, beş vakit namaz duymayana, bu sohbetleri dinlemeyene, dışarıdan birinin şu beş geceye ihya diye bir problemi olabilir mi? Olamaz yani. Mümkünatı yok. Şimdi birisi de çıksın desin ki ulan uyanık, ulan bu hoca da yalan söylemez. Kaynağım var mı? Kaynağım da var. Kaynağım olmaz mı? Beyhakî'de var, şurada var, burada var. Bu kaynaklı hadis tamam. Ulan ben zaten kılmıyorum, tutmuyorum, her yol var. Bu beş gecede guslümü alıp tam tekmil ihya yapacağım dese. Vaki değil ya. Vuku yok yani. Mümkündür ama vuku yok. Niye vuku yok? E nasip olmuyor. Ha, kolay mı yani? Şimdi onun için bu gece zaten cuma gecesi, şimdiden kendimizi ne yapalım? Şeye sokalım, o havaya sokalım yani. Şimdi yarınki gece başlıyor. Bu beş gecenin üçü peş peşe. Bu peş peşe olması da çok iyi. Çünkü neden? Bazı kere bir günahlara daldırıyorsun. Şimdi fren yapmak zor. Bazı kere fren yapıyorsun. E fren birkaç metre zaten gidiyor. Yani ertesi güne kadar tutturamıyorsun. Hemen ertesi gün oruç lazım ya. Akşamına ihya lazım. Bunlar birden olmuyor. İnsan biraz önceden kendini ne yapması lazım? Hazırlaması lazım. Ruhen ve manen. Bundan dolayı bu gece zaten cuma gecesi. Günah yapacak payınız da kalmadı. Saat de geçti. Şurada bir tövbe istiğfar ile bu gece ihya ile yarın cuma zaten geçmişi temizliyor. Bir de tesbih namazı kılsanız mesela. Bir sıfırlama yapsanız geriye. Çünkü beş gecenin üçü geldi. Peş peşe. Leyletü terviye, terviye gecesi. Hangi gece? Yarın. Yani ne demek? Zülhicce ayının 7'yi 8'e bağlayan gece. Öyle mi? 7'yi 8'e bağlayan. 8. gecesi olur. 5 geceden ikincisi Veleyletü Arafe, Arafe gecesi. Yani sabahında hacılar nereye çıkıyor? Arafat'a çıkıyorlar. Terviye gecesi hacılar nerede? Mekke'de. Sabahtan nereye çıkıyorlar? Mina'ya. Terviye günü Mina'da. Öğlen namazı Mina'da başlıyor. Ertesi gün Arafa'nın sabah namazına kadar Mina'da beş vakit kılarlar. Bu sünnettir. Şimdi Diyanet bunu hep terk ettiriyor. Efendi Hazretleri bunu terk etmemek için canını verirdi. Canını. Bu sünneti ihya için. O kadar uğraştı orada. Çünkü hacıları götürüyorlar. Hacılar da diyor, çadır yok, yemek yok, ben ot yok, ocak yok. Ne yapacağım Mina'da diyor. Efendi Hazretleri de diyor ki, kum yeriz diyor, çakıl yeriz diyor. Ne yapalım diyor, gideceğiz diyor. Yatak yok diyor, yatarız diyor kumlara diyor. Öyle götürürdü. Çadır da bulurduk, çay da bulurduk, çorba da bulurduk. Çok da güzel geçiyordu tabii de efendiyle iyi oluyor tabii. Efendiyle nerede şimdi? Ondan sonra, terviye gecesinden sonra beş geceden ikinci Arafa gecesi. Arafa gecesi ne zaman? Zülhicce'nin 8'ini 9'a bağlayan gece. Yani 9. gece. 9. gece nerede hacılar? Arafa'nın gecesi Mina'dalar. Anladın? Mina'nın gecesi Mekke'deler. Arafat'ın gecesi bir gece evvel ya, Mina'dalar. Anladın mı? Ondan sonra Veleyetü'n-Nahr Kurban Bayram gecesi. Kurban Bayram gecesi beş geceden üçüncüsü. Bu da Zilhicce'nin 9'unu 10'a bağlayan gece. Yani ne deniyor buna? 10. gece. Neredeler hacılar? Müzdelife'ye iniyorlar. Arafat'tan iniyorlar. Akşamdan kadar Arafat vakfeyi yapıyorlar. Dualar yapıyorlar, zikirler yapıyorlar. Ondan sonra, akşamdan sonra başlıyorlar Müzdelife'ye inmeye. Müzdelife'de sabah vakfeyi bekliyorlar. İşte güneş gün doğumuyla erkenden, sabah namazı orada erken Şafii Maliki mezhebine uygun şekilde kılınıyor yani. Biz Hanefiler de oraya mahsusen çok erken kılıyoruz. Ondan sonra vakfe, Müzdelife vakfası yapılıyor. Şimdi bu üç geceyi, beş geceden, üç gece bu. Geri kaldı iki gece. Burada bu hadis özeldir. Beş geceye ihya edene cennet vaciptir. Gel de tuttur beş geceyi işte. Çünkü cennetlik sen tutturabilirsin. İkisi de, biri Ramazan bayramı gecesidir. Ramazan'ın bittiği gece ha. Ramazan bayram gecesi Ramazan'dan mı? Değil. Şevval'den. Ramazan bayramının gecesi demek, Şevval girdi demektir. Yani Şevval'in gecesi. Ama o gece çok önemlidir. Bir de Feleyletü nısfı min Şaban, Şaban'ın 15. gecesi. Yani Berat gecesi. Allah'ım bir daha kavuştur o gecelere ya. Şimdi biz 5 geceyi hesaba yarın başlıyor muyuz? Hayır, yarın başlayalım mübarek. 3'ü bulmadan nasıl 5'i bulacağız? Yarın 3, yarın öbür gün, öbür gece, bu 3 gece günah yapmamaya söz veriyoruz inşallah. Günah yok. Gıybet, dedikodu, fuzuli kelam yok. Dünya kelamı yok. İbadet, camilerde ibadet, akşam yatsı mutlaka, cemaatle ibadet, sabah namazı mutlaka cemaat, gündüz oruç. Oruç 2 gün. Değil mi? Terviye günü, Arafa günü. Bayram günü de kurbanı keseceksen, kendi kurbanının etine kadar bekliyorsun. Ona da oruç denmez ama bekleme var. 2 günde orucumuz var. 3 gece bu şekilde ihya. Şimdi buradaki tabii ihyanın da şeyleri çok, çeşitleri çok. Siz biliyorsunuz, kaza namazı olanlar en çok kaza namazına ağırlık versin. Nafile namazlar var, ibadetleri var. Şimdi en önemlisi neredeydi burada şimdi? İstiğfar. Tevbe istiğfar. Bu 3 gecede yapılan, 10 geceden tümünde yapılan dualar asla reddedilmez. İstiğfarlar, tevbeler kabul edilir. Şimdi burada buyuruluyor ki kurtarıcı istiğfarlar, yani bu mübarek gecelerde terviye, arafe, nehr gecelerinde ne okunacak? Kurtarıcı istiğfarlar okunacak. Bu kurtarıcı istiğfarlar senenin her günü okunuyor, haftalık virt halindedir. Başlıyor efendim kitapta. Ancak bu 10 gecede özellikle Eylül'ün 9'u Cuma'yı 10'u Cumartesi diye ben dergide yazmışım, sayfa 93'te. Bu gecelerde istiğfarat-ı münkıze okunuyor. Bu kurtarıcı istiğfarlar. Bunu sağdan başlıyor, Arapça tarafı. Zaten virdü yevmül cuma, cuma gününün virdi diye başlıyor. Allahümme nestağfiruke sağdan gidiyor, Kur'an'daki gibi. Bu zaten yarın da cumadır. Yani virt de cumadan başlıyor. Cuma günü virdinden başlıyor. Ama haftalık okusan 3 günde biter mi bu? Bitmez. Onun için Evliyaullah ne yapmışlar? Özellikle yarınki gece, öbür gece, öbür gece. 3 gecede her birinde hatim yapmışlar. Bu istiğfarat-ı münkıze. Yani bu kitap çok uzun bir şey değil. İşte 6. sayfeden Arapçayı söylüyorum. Küçük sayfeler gördüğünüz üzere 6. sayfeden başlasa, ondan sonra efendim hitam duası var yani o. Bir kere hatim, yani istiğfarların bitim duası beraber. 55. Şey 49 sayfa. Bunun 49'u yani normal sayfayla 20-30 etmez. Çok küçük sayfeler ve satırlar büyük. Araları açık. Okuyun diye, harekeleri okuyun diye açık yapıyoruz. Bu kitap bitecek. Yarın gece sağdan başlıyoruz Arapça. Ben Arapça hiç bilmiyorum dersen manalarını okursun. Çünkü namazda değilsiniz. Ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey rahmet edenlerin en merhametlisi. Senden dilerim ki dünyada o günahı örttüğün gibi kıyamet gününde beni onunla rüsvay etmeyesin. İşte nimetlerinin şükrüne, kimi azdırdıysam, kime kulak, işte cebde adama imkan bulamadıysam, ulaşamadıysam, helallik alamadıysam, kimi günaha soktuysam, kimin şeyine sebep olduysam, hepsinden istiğfar, istiğfar, istiğfar, istiğfar. Bu 3 gece bu okunacak, tamam inşallah. Bu benim 30. risalem. Bu mübarek istiğfarların faziletleri, özellikle bakın, burada bir hac gününde Kutbuddin Hanefi Hazretleri Kitab-ı Ed'iyetil Hacci vel Umre diye Halil Kari'nin İrşad-ı Hac Menasiki hakkında kitabı var, şöyle uzun. Biz onu yanımızdan ayırmayız hac zamanı. Efendi Hazretleri hep ondan sorar. Bizde de fetvalar sorulursa oradan cevap veririz. O kitabın sonunda bu kitap Kutbuddin Hanefi Hazretleri burada zikrediyor. Diyor ki yani kayıtlarını söylüyor. O babası Alaaddin'den, o Şeyh Muhammed İbni Abdurrahim Es-Sekavi'den silsile geliyor. Silsile geliyor Cüneyd-i Bağdadi'den, o Seri-i Sekati'den, o Maruf-u Kerhi'den. Bu çok büyük bir silsiledir bu yani. Abdülkadir Geylanilerin falan hepsi lisesinde. O Mabed İbn Abdülaziz el-Abid'den, o da geliyor bu meselelerin dayandığı nokta Hasan-ı Basri. Radıyallahu Teala. Diyor ki, Hasan-ı Basri Hazretleri tabiinin en hayırlısı, sahabeden sonraki tabakan. Yani Veysel Karani ile şey gidiyor, rakip gidiyor. Bazı rivayet o, bir rivayet o. Ben ömrüm boyunca Allah dostlarından bir veli, bir sıddık görsem de uyanıkken ya da uykumda ona dileğimi sorsam diye temenni ederdim. Hasan-ı Basri Evliya'nın reisi, tabiinin en hayırlısı, diyor ki ömrüm boyunca bir veli görmek istedim. Nasıl? Bu veliler velilere doymuyor demek ki. Zaten onun için veli olmuşlar değil mi? Yoksa ben zaten velilerin en eftali benim ya. Kimi gideceğim de arayacağım? Herkes bana gelsin dediği zaman da ne oluyor zaten? Küt aşağı dönüyor değil mi? İşte bu. Bütün Beyazıt Bestami bir veli duyduğu zaman günlerce yaya gidiyordu değil mi? Halbuki Ariflerin sultanıydı. Ondan adam olmuşlar zaten. Nasıl olsa en üstünü benim ya desen adam olabilir misin? Evet. Senelerden birinde diyor, tam öğlen, zeval vakti, işte öğlen ezanı vakti. Arafat'ta duruyor. Kayaların bulunduğu vadideyim. Kayaları biliyorsunuz. Arafat Cebelur Rahme. Rahmet Dağı'nın üzerinde böyle kayalar var. Hacılar çıkıyorlar ya, tırmanıyor. O dağ zaten mübarek çık. Küçüktü, kolaydır, hiç zorlamaz adamı. Çıkarsın. Numan Vadisi hizasında. Numan Vadisi diye oranın adı Numan Vadisi'dir. Arafat'ın o vadisi var ya. Sizi ilgilendiriyor mu orası? He? Hiç hacca gitmeseniz de hepiniz oraya gittiniz ha. Değil mi? Niye inşallah maşallah yok ya, gittiniz ya. Ne zaman gittiniz? Ha? Adem Aleyhisselam'ın sulbünden zürriyetleri alınıp Elestü bi Rabbiküm, Rabbiniz değil miyim? Nerede soruldu? Hepimiz galu bela. Bela nerede dedik? Bütün ruhlar Arafat'taydı. Sonra sözü bozanlar Amerika'ya gitti. İşte efendim sözünde duranlar Arafat'a çıktı. Öyle mi? Ha. Herkes bela dedi de şimdi herkes bela demiyor ki. Öbür türlü bela diyor. Bir bela var, yağ ile yazılıyor, evet demek. Bir de bela-u nazim var, büyük belalardan. O da başka, o da böyle bela demiş demek ki. Adam şimdi bu yolda değil. Ama ruhlar aleminde gavur var mıydı? Yoktu. İçinde gavurluk gizliydi, burada meydana çıkarttı işte. Ama orada herkes evet dedi. Şimdi Numan Vadisi'nde erak ağacının yanında, erak ağacı ne demek? Erak, misvak olan ağaç var ya, onun adı erak. Sonu K, erak. Erak ağacı var diyor, misvak ağacı. Arafat'ta zeval vaktinde Hasan-ı Basri Hazretleri diyor, bir veli görsem, bir veli görsem. Yandım, tutuştum, Allah'tan yavrum diyor. Ben de ona diyor bir hacetimi soracağım. İnsanlar 40 sene gezmiş İsmi Azam'ı öğrenmek için. İnsanlar Esma-i Hüsna'yı öğrenmek için veyahut da Allah Teala'nın sırlı isimleri var. %100 makbul duaları var. 40 sene aradım bütün ulema evliyayı diyor. Dolaştım diyor. Mesela Dürr-ü Meknun kasidesi var ya, bastım size. Onu da bulan zat ne diyor? Tuhfeyne Sefide geçiyor bu. Şemsüleymi Hülvani. 40 sene aradım İmam-ı Azam'ın bu kasidesini diyor. Sonra Bağdat'ta bir Mürşid-i Kamil'de buldum diyor. Kolay mı öyle şimdi? Gir Google'a, yaz çıksın önüne. Nerede o bolluk? Onun için Google önünde ama zikir dilinde değil. Ne bulursan bul, bir tane Allah diyen kalmamış. Çünkü merağından değil. Hazıra konanlarda zaten huzur olmaz. Ben diyor, baktım diyor, Numan Vadisi'nin tam hizasına geldim. Erak ağaçlarının yanında 8 kişiyle karşılaştım. Dedim ki diyor, aradığım topluluk olduğunu kesinlikle kanaat ediyorum. Çok nurlu bir zatlar. Yanlarına gittim, selam verdim. Onlar da selamımın tehiyyelerle berekatuhu falan aldılar. Aralarında bulunan pirifani bir zat var. Çok yaşlı. Allah Teala yüzünü öyle nurlandırmış, bakılamıyor. Ufka kadar yükselmiş. Yani bakıyorsun nur yukarı gidiyor. Gözün ne görünüyor diyor. Allah ne kulları var. Ben de onlarla birlikte oturdum diyor. Bir vakar var, bir ağırbaşlılık, bir sekinet, bir sükunet. Ben de diyor Hasan-ı Basri'ymişim. Ben kimmişim dedim diyor ya. Adamlara bak dedim diyor. O anda biri kalktı ezan okudu. Ondan sonra sünnetler kıldı. Sonra kâmet geldi. Şeyh Efendi geçti öne, namazı kıldırdı. Ben de bir namaz kıldım diyor. Dedim ki diyor, amel defterimde bu zamana kadar böyle bir namaz yazılmamıştır. Çünkü öyle bir namazda huzur geldi diyor. Hakikaten öyle yani. Şimdi imam karışık kuruşuk olunca cemaat ne yapsın ya? Yani imam zaten namazın içinde aldı da verdi de ya. Ya bu cemaatta huzur gelir mi? Feyiz gelir mi? Gelmez. Yani bu ibadetin huzuru zor iştir arkadaşlar. Adam diyor ki 10 dirheme bir cübbe alsan, içinde bir dirhem haram, karışık, mekruh, şüpheli bir para olsa, o cübbe üzerinde kıldığın bütün namazlar reddedilir. Ya diyor cübbenin parasının tamamı haramsa ne olacak diyor. Durum bu ya. Yani insanlar acayip meselelerle uğraşmışlar. Kendilerini çok muhasebeye tutmuşlar. İbrahim Havvas Hazretleri. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Yani birisi geldi yine ona herhalde hanımlardan yine abidattan. Ya diyor işte ben diyor işte 30 sene 40 sene şu kadar ibadet ettim falan, aradığım huzuru bulamadım. Ya ona diyor ki mesela sen diyor bir üzerinde giydiğin elbiseden birinde bir şüpheli veyahut da biri sana hediye etti, adamın kazancı nereden belli değildi falan filan. Böyle bir şey olma ihtimali var mı? Vardır diyor. Ondan bil, daha ne arıyorsun diyor. Yani insanlar hediyeleri de kabul etmiyorlar. Acayip bir şey ya. Yine Mekke'de bir abide kadın kıssası yine. Yani oradan babası Bağdat'tan 30 dinar gönderiyor her sene hacca gidenlerle. 30 dinarla bir daha sene hacca kadar geçiniyor. Sırf ibadet yapıyor Kabe'de. Ama sırf ibadet yapıyor. Bir senesine biriyle gönderiyor. O da diyor ki ben bu sene baban 50 gönderdi diye 20 de ben ilave edeyim diyor. Bu kadın ibadetine ortak olayım. Bu sabaha kadar bütün Mekke onu koşuyor. Ulema evliya ziyaretine gidiyor. Getiriyor parayı. O da bakıyor. Ya diyor sen buna bir şey kattın diyor. Ne kattım diyor. Ya benim babam 50 dinar nereden bulacak? 30'u zor çıkarıyor. Sen ilave ettin diyor. Niye yalan konuşuyorsun? O da diyor ki efendim böyle bir hüsnü niyetle kabul buyurun şudur budur. Ne kabulü diyor ya? Beni de berbat ettin diyor. Sen diyor benim şeyim karıştı. Sen nereden kazanmışsın, ne yapmışsın belli değil. Ben babamın rızkının helal olduğunu biliyorum. Benim ibadetimi mi karıştıracaksın? Ne olacak diyor. Ben bu parayı alamam diyor. Ya alamazsın tamam, 30'unu al diyor. 30'u hangisi, 20'si hangisi? Karıştırdın paraları birbirine diyor. Hepsi aynı para diyor. Senin olma ihtimali var bir. Hiçbirini almıyorum diyor. Ne yapacaksın diyor. Ot yiyeceğim diyor bir sene. Ot yiyeceğim, çöpten geçineceğim diyor. Hiç olmazsa çöplükteki helal dur diyor. Babasına götürüyor, babasına getiriyor. Geri babası diyor ya bana da, beni de perişan ettin. Kızım zaten evliyaullah'tan. Sen ne işin var 20 lira fazla veriyorsun diyor ya. Bizde olsa 20 lira aşırır herif. Şimdi 20 lira koymuş altın para, o da rezil oldu. O da diyor ne yapacaksın ya? Ya diyor almam. Ya al diyor, ya diyor hangisi senin hangisi benim? Paralar birbirine aynı para. Karıştırdık gitti diyor ya. O da 50 dinarı parasını geri almıyor. Adam gidiyor geliyor ya, kul hakkıyla öleceğiz kardeşim, ne iş ettik? Bir hayır yapalım dedik, rezil olduk diyor ya. O da ondan sonra diyor, git sadaka ver 50'sini de kardeşim, başıma bela alma diyor ya. Bunları siz tasavvur edebiliyor musunuz böyle bir şey? He? Şimdi adam bana para getiriyor, ben almayacağım. Var mı böyle bir cübbeli hoca ya? Yani hediye, hediye. Resulullah hemen fetva hazır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka yemezdi, hediye yerdi. Ama Resulullah hediyeni kimin getirdiğini bilirdi. Selman-ı Farisi getirirdi. Sahabe getirirdi, hediye belliydi. Ebu Ayyub el-Ensari getirirdi. Ha, sen şimdi hediye yerdi. Sen ne yaptın belli, gelen buyurun. Bu işler ince işler. Efendi Hazretleri senelerce iki zengin ortak idiler, paralarını kabul etmedi medreseye. Talebeye yardım edelim dedi, yok dedi. Faizle işleriniz var, onların hepsi bırakıp tövbe edeceksiniz. Ondan sonra kadın çalıştırmayacaksınız. Fabrikanızda kadın çalışırsa sizin paranızla ben talebe okutmam dedi. Adamlar kaç sene o işleri düzeltene kadar yalvarıyordular burada. Efendi Hazretleri bir kuruş paralarını almadı. İkisi de rahmetli oldu. Allah kabirlerini nur etsin. Ama kolay değil ki düzenlerini onlar da şey edene kadar, krediyi bitir, faizi bırak. İşte efendim kadın işçileri çalıştırma. E bu da bir düzen, bayağı da bir fabrikatör idiler. Nerede böyle bir hoca şeyh şimdi? Sen getir parayı da nereden getirirsen getir. Ondan sonra ya ben talebeye veriyorum, kendim mi yiyorum diyorsun. Tamam ama Efendimiz seni derdi ki senin bu parandan talep okutursan bu talebe hoca olmaz, eşkıya olur derdi. Çünkü neden? Karışık senin paran. Nerede efendi gibi adam? İşte eski dönem, tabiin dönemine bakıyorsun, bizim efendinin huyu aynı çıkıyor. Şimdi kim verirse versin, herkes bir yerden topluyor. Nerede kardeşim ya? İsmi kalmış, vallahi ismi kalmış bu işlerin ya. Hakikati göğe mi çekilmiş acaba? İlla ki vardır da, ehlini bulmak meselesidir. E senin de paran temiz değilse, sen de temizi bulamazsın ki. Pisler pislere, temizler temizlere yakışır diyor Allah Teala. Öyle mi? El habisat, dil habisin. Hikmet istiyor Mevlana. Pisler pislere, temizler temizlere. Niye Şia gavur oluyor? Ayşe anamıza iftira ettiğinden. Çünkü Ayşe anamız temizlerin temizi. Çünkü kimin hanımı? Muhammed Mustafa'nın hanımı sallallahu aleyhi ve sellem. Temizler temizlere. Bu ayet nereden indi? Ayşe anamızın beraatında indi. Et-tayyibat, et-tayyibin. Temiz kadınlar, temiz erkeklere nasip olur. Pis kadınlar, pis erkeklere, öyle mi? Pis paralar, pis kuruluşlara nasip olur, öyle mi? FETÖ'nün paralarını görüyorsunuz. Topladılar hizmet, hizmet, hizmet, bütün milletten paraları. Adam veriyormuş şu kadar para. Ya Resulullah'a bu kadar mı yakıştırdın? Resulullah'a daha çok vereceksin. Milletten soydular, sonra çevirdiler, topladılar paralar. Ama paralar da zaten nereden gelme? Hepsi faiz, rişvet, içki, kumar. Her gelen parayı aldılar mı? Aldılar. Adamın işi gücü nedir sordular mı? Sormadılar. Sonra o paralarla yetiştikleri, şakit makit dedikleri ne oldular? Eşkıya oldular, kafamıza bomba yağdırdılar. Çünkü para helal değildi baştan. Her gelenden alırsan ne olur? Bu iş böyle olur. İki tane adam yetiştir, temiz helalla yetiştir. Kuruluşlar, kurumlar, talebe okutanlar, medrese yönetenler mutlaka bunlara riayet etsinler. Allah Teala sana helal haram karıştır, kuruştur, her tarafı da talebe doldur demiyor ki. Temiz iş yap diyor. Nerede laf anlayan, dinleyen? Herkes büyümek peşinde. Büyüyelim, büyüyelim, büyüyelim. Ama böyle kontrolsüz büyümenin sonu bu. Kur'an'a, sünnete uyarak büyüyelim yani. Hatten safadan çıkmayalım, sınırı aşmayalım da. Şimdi bak, diyor ki, amel defterimde böyle bir namaz bugüne kadar yazılmadı dedim, bir daha da ölene kadar yazılmayacağına inandım diyor. Koca Hasan-ı Basri. Kimdir bu zatlar? Ricali gayiptan yani. Namazın ardından o zat kıbleye yöneldi. Elhamdülillah kesira diye başladı diyor. Başka bir şey duymadım diyor. Sessize aldı diyor. Dualara devam etti. Ben de kaçırırım onları diye ya da benden kaybolurlar. Bunlar mübarek zatlar, bir de baktın yoklar. Ben de korkuya telaşa kapıldım. Yanımdakine dedim ki diyor, Allah Teala size bir mertebe vermiş yani. Ben bunu anlıyorum, o kadar şey değilim. Siz benden kendinizi gizleyemezsiniz. Bu mertebe, bu fazilete neyle nail oldun dedim diyor. O anda yüzü değişti, gözlerini açtı diyor. Hep gözleri kapalı duruyorlar. Şeyh Efendi ona dedi ki, hidayete eren ancak Allah'ın hidayete erdirdiğidir. Kimse kendi başına hidayete erememiş. Sen ona, sen bir şey soruyor sana. Sen onu hidayet et de Allah da seni hidayet eder. Şeyh Efendi dedi ona diyor. Yani ben ona bir şey sordum ya, o da bana cevap vermek istemeyince. Şeyh Efendi ikaz etti. Hidayet et. Bir şey biliyorsan söyle dedi evladım dedi diyor. O zaman o diyor, ben diyor ateşten kurtaran istiğfarı senede 3 gece okurdu. Ateşten kurtaran istiğfar. Bu kitabın adındaki istiğfarların adı ne? İstiğfarat-ı Münkize. Münkize kurtarıcı demek. Kurtarıcı. Ben bunu okurdum. O dedi, peki hangi gecelerdir dedim diyor. 3 gece, senede 3 gece okurdum. Zilhicce'nin 7'yi 8'e, 8'i 9'a, 9'u 10'a bağlayan geceler. Yani yarın, öbür gün, öbür gün. Geceleri yani. Yani gündüzden de yardım alırsın. Yarısını belki gündüz okusan da bir şey değil ama gece diyor burada tabii. Ben denileni nakletmek durumundayım. Bu istiğfarları okuyan kişi ne söylediğini ve hangi şeyi telaffuz ettiğini, yani Allah Teala'dan nasıl bir mağfiret istediğini şuurla bilecek olsaydı, manaları yazılmış. Manaları önce bir mülahaza edin yani. Elbette Allah Teala'nın ona en büyük şaşkınlık ve bocalama günü olan kıyamet gününde eman ve güvence nasip etmesi ve onu rahmetiyle ve dostluğuyla seçkin kılması Allah-u Teala üzerine bir hak olurdu. Ama okuyanların da çoğu bir kısmı da huzuru yok, şuursuz, manayı bilinçsiz okurlarsa o hakkı kaybederler dedi diyor. Ama bilerek okusalardı bu istiğfarı, Allah'tan nasıl bir af istediklerini, hakikaten öyle istiğfarlar var ki, yani bana şeyde de nasip oldu o zaman terviyede, yani Mina'da falan da nasip oldu bazı. Orada da başka bir his oluyor tabii de. Hakikaten manayı düşünerek okuduğun zaman sana da geçmiş günahlarını öyle bir hatırlatıyor ki yapmadığın yok yani. Bu sefer ne yapıyorsun? Yani hakikaten ağlamaklık oluyorsun. Ağlayabilsen ne mutlu. Milletin görmediği yerde ağlamak daha şeydir ama tutamazsın gözün yaşını. O ayrı bir şey. Efendim, bunun üzerine ben dedim ki diyor, Allah Teala sana rahmet buyursun. Onları bana öğretsene dedim diyor. O da dedi diyor, bu istiğfarlar şunlardır. Bu risalede zikredilen istiğfarları okudu. Kutbuddin Hanefi Hazretleri'nin kitabı Ed'iyetil Hacc ve Umre Risalesi'nin 12. sayfasında bunlar zikrediliyor. Şimdi 13'ündür ki hani haftalık hatim yapmak isteyen haftalarca, senelerce Ramazan'da vesaire başlıyor. Zaten burada Cuma gününün virdi diye başlıyor. Günlük okur. O zaman kısa oluyor. Yani 3-5 dakikada bir virt bitiyor. Haftalık hatim oluyor. Ama Zülhicce'nin yarınki gece geldiği zaman, yarın gece, öbür gece, öbür gece. Bu üç gecede nasıl okunuyor? Hatim olarak okunuyor. Hepsinde 5. 6. sayfadan başlıyor. Cuma virdi diye başlayan istiğfardan, sonunda Arapçanın bittiği yere kadar okunuyor. Bunları okuyarak Allah bize bu özel makamı verdi diye o zat beyan etti. Ben de ömrüm hayatımda bu şeyi öğrenmek için demek dolanmışım. Muradımı soracaktım. Allah benimle Arafat'ta karşılaştırdı Evliyaullah'tan zatları diyor. Bunları bana öğrettirdi diyor. Onun için şimdi böyle bir hazine bulunmuş iken, yarınki geceleri de ihya edene cennet vacip oluyorsa, ben nasıl ihya edeyim dediğin zaman, televizyon seyrederek ihya edersin diyemeyeceğiz herhalde. İstiğfar okuyacaksın, ne yapacaksın? Günahlarımız çok. Hepimiz okuyacağız inşallah. Ha istiğfaratı münkece. Bunu ihmal etmiyoruz. Gündüzleri ne yapıyoruz? Gündüzleri de oruç ve en mühim şey 5 zikir. Kurban isen sonunda başlayan 5 zikri yüzer. Bunları da okuduğumuz zaman epey bir ihya oluyor. Ne kadar oluyor biliyor musun? Yarın kıyamet günü Zülhicce'nin o senesinin o günlerinde senden daha üstün ameldi kimse çıkamıyor. İster Evliyaullah'ın reisi olsun. Yapmadıysa çıkamaz. O zikri yapmadıysa ameli senden eftal olamıyor. Makamı senden eftal olabilir. Çünkü orada bir topluya girer. Anladın mı? Yani sen ağrıda %60 alabilirsin. Ama İstanbul'da 0 çekersen seçimi kazanamazsın. Anladın mı kardeş? Yani o günlerde yaptım diye de benden üstün evliya yok falan diye zannetme. O günlerde ancak senin kadar yapan veya senden fazla yapanın ameli eftal olur. Ama toplu muhasebeye girdiğin zaman öbürü başka taraftan bir şey yapmıştır, seni sollamıştır başka günlerde veya şey. Ama o günlerde o zikirleri yapanlardan eftal amel kimsenin defterine yazılmıyor. Bu kesin. İlla o zikri yapana eftal oluyor. Bu bir de senenin günlerinin en eftali de yani Allah yolunda şehit olandan başkasının hiçbir ameli geçemiyor. 10 günlerin amellerini. Bunları bir araya topladığın zaman önümüzde de kaldı şurada 3 gün. Yani var ya parçalanmak lazım. İbadette parçalanmak lazım. Artık hanıma, çoluk çocuğa da söyleyeyim. Beni meşgul etmeyin. Telefonlara da biraz bakmayın. Ya da telefonda bir sabit bir kayıt yapın. 10 günlerin zikirleriyle meşgulüm. Bayramda görüşürüz. Bu kaydı herkese atın mesaj olarak. Ya bir arıyor adamın biri, yarım saat konuşuyor kardeşim ya. 5 zikri biter ya. Ve 5 zikri, güneş batıyor, 5 zikri yapamadık. Ne olacak şimdi, senden dırdır yaptık. Yazık, günah değil mi? Benim de ticaretim bozuldu, senin de karın gitti. Adama desen arkadaş zikir yapıyorum, beni mi buldun diyecek. Kaç gündür aramıyorum zaten. Ya seni mi buldum olur mu kardeşim? Günüm gidiyor benim. Ömrüm bir daha var mı? Bir daha sene yaşayacak mıyım? Kabirde mi kalacağım? Kabirdekiler bir Allah demek için yalvarıyorlar ya. Vakit verilmiyor onlara. Bize hazır verilmiş kardeşlerim. Yapmayın etmeyin. Zikirsiz gaflet etmeyin kardeşim ya. Ben Allah için söylüyorum size ya. Ne karım var sen ben zikretsen etmesen ya. Var tabii karım olmuyor değil. Sebep olmaktan bana da yazılabilir. Ben Allah Celle Celle zengindir Allah. Ama ben sen yapıyorsun nasıl olsa benim dediklerimden yapanlar illa var. Bunu biliyorum. E ben de yan gel yatmıyorum ya. E ben de yapmaya çalışıyorum. E kendi yediğinden doyarsın da senin yediğinden nasıl doyayım yani? Herkes amel edecek. Herkes kazanmak derdi. Herkes korkuda. İmanımızı mı kaybedeceğiz? Ne olacağız belli değil. Cehenneme bir girsek ne yapacağız? Kim bizi kurtaracak yani? Ahiret böyle bir yer. Çok zor bir yer. Peygamberlerin canının dertine düştüğü bir yerde. Sen ben cübbeli takkeli tanımazlar arkadaş ya. Adam olacaksın ya. İbadet yapacaksın ya. Yoksa helak olursun. Böyle burada hocasın, hacısın. Millet sana veli zannetmiş. Zannetmekten olmaz arkadaşlar. İlimsiz, ibadetsiz kimse bir yere varamadı. Koca Cüneyd-i Bağdat devamlı elinde tesbih. Koca Cüneyd-i Bağdat evliyanın reisi derlerdi. Efendi Hazretleri sen hala sayılarla mı? Şu tesbih sayı için. Ya zaten ermişsin. Sayıyla mı? Evladım ulaştığımız makama bununla ulaştık. Vesilemizi terk edemeyiz. Yani sayılarımız var. Daha 5000, 10000, 15000 sayıların tesirleri var. Zikirlerde sayılar var. O adetlere riayet edilmek icap eder. Şimdi efendim bu gecenin namazı var. Sayfa 79'da onu kılarsın inşallah. 6 rekat kılınıyor. Cuma gecesi. Zülhicce'nin ilk cuma gecesi. Ne gece? Hangi gece? Ha, bu gece namazı. 6 rekat kılınıyor. Her rekatta 10 ihlas. Kolay mı? Kolay. Tamam. Selamdan sonra bir duası var. Ya Nur Tenevverte bin Nur. Onu okursunuz. Bir satır duadır. Sayfa 79. Bu namazı kılalım. İnşallah. Rahman. Ondan sonra dergide sayfa 80'de zaten mühim bir namaz geçen hafta anlattım ya. Özellikle dedim. Hadi bir de duası var. Hacca gidenlerin aynen ortaksın. O namaz 4 rekat o namazın da duası var. Onu özellikle yarın gece, öbür gece, öbür gece kılalım. Mutlaka. Zaten hadis-i şerifte ne diyor? Arafa günü olduğunda gündüzü oruca niyet eder de. Yani Arafa günün orucuna. Gecesi yani efendim pazarı pazartesiyi bağlayan yanlış burada. Yani Arafa günü orucunu tuttunsa gecesi bayram gecesidir. Bir gece evvel de olsa Arafa gecesi. İkisinde de kılınır da. Bayram gecesinde de kılarsa efendim onun mükafatlarını sayıyor. Duası burada 80. sayfada. O namazın tarifi de burada. Allah Teala onu mağfiret ediyor. Hac yapan kullarıma aynen ortak ettim. Zaten gücümüz hacca yetmiyor. Bari buradan ortak oluruz inşallah. Bu mübarek namaz ve duası tesbihi var. Sübhanedil İzzeti vel Ceberut. O namazın tarifi de 80'dedir. O da bayram gecesi. Mutlaka kılınsın ama ya 3 gece kılınsa daha eftal olur. Ondan sonra terviye günü namazı. Terviye günü ne gün? Cumartesi. Önümüzdeki cumartesi günü 4 rekat kılınıyor. Bu 4 rekatın tarifi var. Şimdi ben burada size havale ediyorum. Okursunuz, unutuluyor zaten. Amel edersiniz. Sayfa 80. Kırmızıyla yazmışık. Terviye günü namazı. Daha ne yapacağız? Tarif burada açık. 4 rekat. Ardından 2 rekat daha 6 rekata tamamlanıyor. Herhalde 4'ü bir selam, 2'si bir selam. Arefe gecesi namazı. Yani ne zaman? Cumartesiyi pazara bağlayan gece. 5 selamla 10 rekat kılınıyor. Namazın efendim izahı burada yapılmıştır. Arafa gecesi namazında pazara bağlayan gece bu 10 rekatlık namazda da 5 kere Kureyş suresi okunuyor. Tarifi burada yapılmış sayfa 80. En mühim mesele yani Arafa günü bu sene pazar. Ben aslında istedim ikindi de burada pazar buluşsak dedim. Sonra biraz bir şey sohbet edelim. Kısa da olsa dualar, Arafat duaları, Arafat'taki hacılara teşebbühen benzemek için. Bir kere Yeni Bosta'da yaptık bunu. Belki 20 sene mi var ne kadar? 20-25 sene var. Bir kere Yeni Bosta'da toplanmıştık ikindide. Ta ondan beri senelerde yapamadım. İbn Abbas Hazretleri bunu şey yapıyor. Tavsiye ediyor İbn Abbas Taif'te yapardı. Hacca gelmez değilse ne Taif'te camide toplardı milleti. Sahabeden yapanlar olmuştur. Hacılara benzemek üzere dualar ve zikirler, ilanlar yapılıyor, dualar yapılıyor. Efendim, bayram, Arafa günü, yani bu sene pazar olduğu için müsaittir ama vakitler bilmiyorum yetişir mi. Herkesin de telaşesi oluyor. Yine kendi başımıza zikrederiz inşallah. Birbirine niyet ederiz. Arafa günü namaz kılınıyor. Bu namaz 4 rekattır. Sayfa 80'in sonunda bu namaz zikrediliyor. Peşine de çok önemli bir istiğfar vardır. 70 kere yapılıyor. Estağfurullahi velil müminine vel müminat. Bu çok önemlidir Arafa günü hakkında. Sonra Arafa günü öğlenle ikindi arasında 4 rekat kılınıyor. Her rekatta 50 kulüvallahat okunuyor. Sevapları da ne saymakla bitiyor, ne yazmakla bitiyor. Bu hadis-i şerif Abdülkadir Geylani rivayet ediyor. Bu namaz Arefe günü, yani pazar, öğleyle iki derste kılınıyor. Yani hakikaten bu eşsiz bir namaz yani. Görülmemiş bir namaz bu. Sayfa 81'de tarif ediliyor. Allah Teala okudu. Kur'an-ı Kerim'deki işte her harfe mukabil cennete şu kadar hizmetçi veriyor, şu kadar köşkler, şu kadar saraylar. İki kanadı yakuttan, gagası altından, 70.000 kanadı bulunan büyük bir kuş geliyor. Efendim, Arafa ehline merhaba diye nida ediyor. Mahşerde onu da o Arafat ehlinden sayıyor, onlarla birlikte ayırıyor. Yani kabrinde cennet kapıları açılıyor. Cennet ona gösterilince, ne olur kıyameti kopar ya Rabbi, bir an evvel çıkalım gidelim cennete diyor. O kadar müjdeler alıyor. Arafa günü, yani pazar günü, öğlen ikindi arası bu 4 rekatı kılan, bunun tarifi 81. sayfededir ama tarife uyun. Yani ben şimdi nasıl anlatayım? Çok. Bu ara namaz şeyi çoğaldı. Siz tarife uyarak hareket edin. Kılınma tarifini. Sevapları bilmeseniz de olur. Sevapları bilmeseniz de olur. Namazın tarifini bilin. Düzgün kılın. İnşallah Rahman. Kabrine konulduğu zaman Kur'an-ı Kerim'de kaç harf varsa her harfe mukabil bir nur geliyor, parlıyor. Mahşere kadar nurun devam eder. En mühim mesele kabirde karanlığa düşmemek. Allah cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbelam. Ondan sonra yine burada, yani bu namazların hepsi kılınması lazım. Arafa gününün namazı 3 tane. 3 rivayet var. Bunların üçü de kılınabilecek şeyler. Böyle kılınamayacak derecede zor bir şey, 1000 rekat, 100 rekat da yok. Bunlar hepsi kılınır. İşte Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediliyor. Orada da 2 rekat kılınıyor. Her rekatta işte efendim 3 Fatiha, sonra 3 kafirun. Sonra bu da 100 kere ihlasmış. Maşallah. Ama zaten bu namaz şeyin içine giriyor. Demin dediğim namazda ne var? Kaç rekat var? 4 rekat. Her birinde kaç ihlas var? 50 ihlas. Ne etti toplamı? 200 ihlas. 200 ihlas hakkında o kadar hadis var ki bir cilt kitap çıkar. 50 ihlasa ayrı var, 100 ihlasa ayrı var. Hadis bunlar hep. 200 ihlasa. Yani af olmamak mümkün değil yani. Zaten Arafat'ta hacılar hepsi af oluyor. Seni mi affetmeyecek Allah Teala? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Haza yevmun, bu Arafa günü öyle bir gündür ki men meleke fi sem'ahu ve basarahu ve lisanahu." Gözüne sahip olan, namereme bakmayacak. Arafa günü, pazar günü. Kulağına sahip olan, yalan, dedikodu, gıybet, bilmem, çalgı, türkü dinletmeyecek. Diline sahip olan, gıybet, dedikodu, haram, yalan, dolan, fuzuli, mala, yani konuşmayacak. Arafa günü ya, pazar günü ya, sade. Kim sahip olursa, hufir alehu, kesinlikle af olacak. Resulullah buyurdu, bugün öyle bir gündür ki, kesinlikle bağışlanmak isteyen gözüne, diline, kulağına sahip olacak. Ve şeytan bir Bedir günü perişan oldu. Allah'ın melekleri inince hor oldu, hakir oldu, rezil oldu, kovuldu, kaçtı. Ve Bedir'de kafirler orada yenilince çok üzüldü. İkinci de Arafa günleri, hacılar Arafat'tayken şeytanı görsen diyor hadis-i şerifte, Arafa gününden daha kızgın, daha sinirli, daha zelil, hor, hakir hiçbir günde görülemiyor şeytan. Çünkü neden bakıyor ki Arafat'taki hacıların bütün günahları affolunca, ya diyor, bazısına 40 sene yaptırmış o günah. Bazısını 50 sene günahkar Arafat'ta affoluyor. Bir daha da gerisi tertemiz oluyor. Şeytan bir daha nereden 50 sene adama günah yaptıracak? Onun için şeytanın ticaretinin bozulduğu gün, bizim kâra geçmemiz lazım inşallah. Düşmanı, baba düşmanını üzmemiz lazım. Dostumuz Allah'ı sevindirmemiz lazım. Biz affolsak Allah sevinir. Şeytan üzülür. Onun için Allah dostları öyle diyor. Ya Rabbi, beni affetmezsen şeytan sevinir, Resulullah üzülür. Beni affedersen Resulullah sevinir, şeytan üzülür. Kurban oldum sana Allah'ım. Dostunu sevindir. Düşmanını üz ya Rabbel Alemin diyor. Nasıl dua etmeyi öğrenmişler, öğretilmişler, farkında mısınız? Hiç böyle bir dua bize nasip oluyor mu? Yani adamlara Mevla ilham ediyor işte, dua bu. Evet, ondan dolayı Arafa gününün fazaili bitmez, tükenmez. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh'a rivayet ediyor, kainatın efendisi buyuruyor, لَا يَبْقَى أَحَدٌ يَوْمَ عَرَفَ اِلَّا غُفِرَ لَهُ فِي قَلْبِ مِسْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ اِيمَانٍ. Kalbinde zerre kadar iman bulunup da benim ümmetimden Arafe günü günahı af olmamış bir fert kalmaz diyor. Bu sefer şaşırıyorlar. Dedi ki bir zat, ya Resulallah, li ehli muarrafin haza, ya Resulallah, emlin nâsi amme, bir müjde verdin ama Arafat'taki hacılara mı verdin, bütün ümmetin insanlarına mı verdin? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, la, ben bu hadisin ilk gördüğümde o kadar heyecanlandım, üst satırlara bakmadan hemen altına baktım ne gelecek diye. Çünkü çok heyecanlandım. Arafat'a nasıl gideceğiz? Senelerdir gidemiyoruz. Arafa gün. La, sadece Arafat'taki vakfecilere değil, bellin nâsi âmme, bütün ümmetim dünyanın neresindeyse Arafa günü Arafat'a hacılar çıktığında zerre kadar iman olup af olmayan kalmayacak. Çok büyük müjde var. E bari af olmaya biraz namzet olalım da kardeşim ya. Tevbe edelim. İstiğfarat münkızı okuyalım gecelerinde. Gündüzleri bu nafile namazları kılalım. Sonra oruçlarımızı tutalım. Öyle mi? Şimdi hadis-i şeriflerde buyuruyor ki İbn Abbas'tan rivayet. Savmu yevmi terviye kefaret sene. Terviye gününü oruç tutan, yani cumartesi oruç tutan adamın bir sene ne günahı varsa hepsi silinir diyor. Ama savmiyemi Arafe'yi tutarsa kefaret seneteyn. Bir geçmiş seneyi, bir de gelecek seneyi. İki seneye kefarettir diyor. Şimdi terviye günde oruç tutan Allah Teala ne sevap veriyor? Eyyub Aleyhisselam'ın belaya sabrının sevabını veriyor. Ya cumartesi gün tutun kardeşim. Eyyub Aleyhisselam 7 sene inim inim inledi be. Ne hallere geldi, ne sıkıntılar çekti ya. Bütün millet terk etti ya. Durduğu yere yanaşmıyordu kimse. Her tarafını yemişti. Böcekler, kurtlar. Ne kadar işkence. Ya Rabbi dilime dokundurma dedi. Zikredeceğim dedi. Diline dokundurmadı be. Devamlı zikret. Bir anda şifa buldu ama Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Kur'an dualarında yazdım o dualarda. Onun şifa dualarında. Orada kıssasını anlattım uzun. Neler geldi başına neler. Şeytan ne uğraştı onunla. Mevla benim ne güzel kulum Eyüp deyince şeytan dedi ki tabii ne güzel olur dedi. Keyfi yerinde dedi. Davarları var dedi. Develeri var dedi. İnekleri var dedi. Urfa tarafında. Bu kadar malı dedi olan tabii dedi güzel kul olur dedi. Malı çok, mülkü çok, çocuğu çok dedi. Bolluk içinde dedi. Yok dedi Mevla. Bela da versem ne güzel kul. O zaman dedi bana bir müsaade eder misin dedi. Bir imtihan yapacağım. Hadi bakalım gitti. 10 tane, 15 tane çoluk çocuğu bir aradayken şeytan bir, efendim şeytana Allah imkan verdi mi? Yapar yani. Bir fırtça etti, zelzele gibi, evini bir sallattı, evi üstüne çöktürdü. Bütün 10-12 çocuğu birden öldü. Geldiler Eyyub Aleyhisselam, elhamdülillah dedi, hamd etti, şey etti, baktı, hanımı da hamd etti, şükret. Hiçbir şey yok, bir şey değişmedi. Gitti oradan, koyunlar, dediler ki bütün koyun sürüleri yandı. Yıldırım düştü. Elhamdülillah de. İnekler öldü. Elhamdülillah. Şey, bizde bir inek ölse bizim bitti. Hayat bitti inek ölse. Süt gitti, peynir gitti, tereyağı gitti. Kadınların 5 tane ineği öldü ya geçen yıldırımda. Yattı ineklerin üstüne. Nasıl kadın ya? Eyvah dedi yattı kadın. Zor. Ben de acıdım. İneklere de çok acıdım. Tabii yıldırım vurdu. Hani kessen bir şey değil. Leş oluyor ya. Bu sefer hiç de yenmiyor. Ona da üzüldüm tabii de. Neyse kadıncağıza devlet vermiş ineklerin. Yani arkadaş, bir inekle hayatımız bitiyor. Bir araba çalınsa gittik ya. Hayat arabaya endeksli ya. Ya senin karı gitti, çocuklar gitti, inekler gitti, tarlalar gitti, her şey geliyor. Nasıl haber yağıyor biliyor musun Eyüp Aleyhisselam'a? Ya dünyanın en zenginiydi ya. Bir anda sıfır oldu. Diyor ki elhamdülillah, zikir zikir. İblis dedi ki bu ne biçim adam arkadaş dedi ya. Bir sinirlendi öbür iblisler başına toplandı. Bir bağırdı. Ne bağırıyorsun efendimiz dediler. Başına toplandı. Ne bağırmayayım dedi ya. Bunun babasını dedi Adem'i cennetten çıkarttım. Bu oğluyla uğraşamıyorum dedi ya. Bu ne biçim adam çıktı dedi. Dedi ya Rabbi ne var? Bunun bedenine de musallat olmamı istiyorum. Bu çünkü dedi vücudunda hastalık yok ya dedi. Ondan oluyor herhalde. Hadi dedi vücuduna ne yaparsan yap. Diline dokunamazsın. Ondan sonra ne hastalıklar varsa lime lime oldu ya. Her tarafını sardı kurtlar, böcekler böyle. Etleri her parçası azap. Neler etti neler etti. Öyle zikrediyor. Devamlı zikrediyor. Allah Allah. Bir 7 sene. Ama 70 de olsa aynı ya. İnna ve cedna sabira. Biz onu çok sabırlı bulduk. Sabır taşı çatlar diyorlar ya. O Haran'da şey Haran diyorum. Şeye yakın, ne onun adı? Viranşehir. Viranşehir'e yakın o Eyüp Nebi köyü var. Oradadır, kuvvetli rivayet oradadır. Orada sabır taşı da var. Koca kaya çatlamış. Oraya yaslanıyormuş oraya. Ona bir şey olmuyor, taş çatlıyormuş arkadan. Bir de bakıyorsun, taş hakikaten çatlamış ya. Biz onu sabırlı bulduk. Ni'mel abd, ne güzel kulumuş. İnnehu evvab. Bana tam yöneldi Allah buyuruyor. Dostlar böyle. E şimdi Eyüp Aleyhisselam bu imtihanında sabrına karşı. Tabii sonunda ne oldu? Sonu kitaptan okursunuz. Ondan sonra çok işler oldu, değişti yani. Kısa, uzun. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrının sevabına terviye günü orucunu tutan cumartesi ortak oldu. Ya kardeşim bu işleri böyle anlatmak lazım. Yoksa bu millet oruç tutacağı falan yok. Adam diyor, zaten diyor hava sıcak diyor ya. Haftada tatil cumartesi ben nasıl oruç tutayım diyor ya. E tut işte mübarek adam. 7 sene inim inim inleyenin sevabına ortak olmak. Kolay iş midir yani? Evet. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki el-veylül men hürime hayra eyyamle aşar. 10 günlerin hayırlarından, sevaplarından mahrum olanlara yazıklar olsun. Bu 10 günler ha bitiyor. Aleyküm sevmüttâsi'i khâssâ. Özellikle 9. günü mutlaka tutun. Ne günü? Arafe, pazar gününü. Feynne fî minel hayrât ekfere minen yuhsîhel âddûn. Saymakla bitiremez. Bilgisayarlar çöker. Hesap makinaları çöker. Dünyanın sıfırları biter. Arafe günü oruç tutanın sevabı bitmez diyor Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre hadisinde radıyallahu teâlâ men sâmi me'arafe arafe günde oruç tutsa. Yalnız oruç tutuyken özellikle yalan dedikodu gıybet iftira mala yani boş söz konuşmamak. Oruç tutuyken özellikle namehreme göz baktırmamak ve kulağa da gıybet dedikodu iftira şarkı türkü gibi yasakları dinletmemek icap eder. Orucu bozmamak bu sevapları hapt etmemek, ihbat etmemek için efendim dikkat edelim. Keteballahu li ba'dedi men sâmete el kelime ba'dedi men lem yasum minel müslimine sevap. Dünyada ne kadar Müslüman var? Arafa günü oruç tutanlar adedince, tutmayanlar adedince. Tutan tutmayan zaten 2 milyarı buldu daha. Bütün Müslümanlar var. O kadar sevap yazar. 70 bin melek mahşere kadar eşlik eder kabrinden. Mizan terazi başladığında orada da 70 bin melek yardım eder. Sırat'ta gelirler, sırattan geçirirler, cennete götürürler. Ve beşirunu bi kulli katta yaktuha merkubev bi bişaratin cedide. Her adım attığında kabrinden kalktı. Nereden kalkacağız? Oradan cennet ne kadar mesafe? Oraya kadar ne işler var tabii. Saha değişiyor. Mahşer alanına çıkacağız. Her adımda 70 bin melek yeni bir müjde verir. Her adımda bir müjde. E milletin anası ağlamış korkudan. Cehenneme mi gideceğim diye. Millet tehlikeden cehenneme girmeden evvel ölecek az daha. Ölüm olsa ölecek yani. O tehlikede her adımda bir müjde ne demektir ya? Ne gelir, nasıl gelir biliyor musunuz? Ne makbule geçer yani. Onun için Arafa gününün orucunu ihmal etmeyin. Tabii hadis-i şerifler çoktur. Allah Teala cümlemize salih amellere kuvvet kudret, imkan ve ihlas nasip eylesin. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Kurban Bayramı gecesi namazı iki rekat kılınıyor. Bu çok önemlidir. Bayram gecesini ibadetle geçirenin kalbi ölmez. Sahih hadis. İbn-i Mace'de geçer, senede iki bayram gecesini ibadetle geçiren imansız ölmez, nuru sönmez. En büyük tehlike bertaraf oluyor. En büyük korkumuz imansız ölme tehlikemiz. Çünkü insan bir anda her şey olabiliyor. Kalbi fırıldak gibi dönüyor. Hep cehennemden ebedi çıkamaz. Onun için iki bayram gecesi önemli. Yani pazarı pazartesiye bağlayabilir. Her rekatta 15 Fatiha, 15 İhlas, 15 Felek, 15 Nas. Selamdan sonra 3 Ayetel Kürsi tarifi var. Hepsini bildiğiniz şeyler, hepsi kolayınıza gelecek şeyler. Hiçbiri yapamayacağınız Kur'an'ı bir rekatta hatmetmek gibi şeyler değil. Veya bilmediğiniz sureler var. Onlar değil, hepsi bildiğiniz sureler. Sayfa 81. Daha derginin yarısını okuyamadım ya. O benim bahset. O kadar ilim var burada. Açın bakın mübarek adam. Derdine derman var burada. Ahirette kar var, ticaret var. 10 günlerin hayrından mahrum olana veil var, helak var. Yazıklar olsun diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrından mahrum olmayacaksan hayrını arayacaksın. Hayır nerede var? Namazda var, zikirde var, istiğfarda var. Ben sana neye söyleyeyim, neye delalet edeyim seni? Nerede ticaret var? Burada var. Bu namaz kılınıyor. Kurban Bayramı günü namazları. Bayram namazının hutbesinden sonra bir selamla 4 rekat kılınıyor. Bu namazda da 50 senelik günah olsa mahveder. Tam bana uygun. 50 senelik benim günah olma durumu var. Yok 50 yoktur. Çünkü yaşım da 53. 11-12'de başlasa yok. Bu ben biraz da kara geçerim 5-10 sene bundan. Yani ilerledikçe de geriye doğru sildiriz inşallah. 50 senelik günah olsa mahveder. Çok önemli bir namazdır. Kurban, bayram günde. Bayram namazından sonra eve gidince, siz tabi kurbana gidersiniz. Kurban kesilir, kurbandan sonra eve gelirsiniz. 2 rekat namaz kılar. 3 kere Fatiha'dan sonra ne okunur? Kevser suresi. Çünkü Kevser suresinde ne emrediliyor? He? Fesalli li rabbike venhar. Ya zaten ezbere biliyorsunuz. Bir de manasını bilin, hocalık taslayın bir yerde ya. Bir de manasını bilin. فَصَلِّ لِرَبِّكَ Rabbin için bayram namazı kıl وَنْحَرْ kurbanını kes der. Bu ne? 3 ayet Kevser suresi. Bütün cennetin Kevser şarapları o sureyle kazanılıyor. Ey gidi arkadaşlar. Burada Kevser suresi okumayana Havz-ı Kevser'de nasip var mı? Yok. Kur'an okumayan, amel etmeyen ne olacak ahirette? Kevser suresiyle kılınıyor bu namazın tarifi. Şimdi böyle yapan fakir bir kimse kurban kesmiş sevabı kazanır. Şimdi kurban kesemeyenleriniz var. Allah kimi kimden aşağı etmiş? Al burada bayram namazını kıl, git evine bu namazı kıl. Sayfa 82, 2 no'lu rivayet. Zaten sayfanın en başı no 2. Bayram gününün ikinci namazı. Burada efendim fakir ise kurban kesmiş sevap kazanır. Zengin ise zaten kurbanını keser akabinde. Duası var. Sayfa 82. İnne salati ve nusuki ve mehyaye ve memati illa rabbil alemin la şerike le devam ediyor. İki satır bir duadır. Bu duayı da okumak lazım. Kurban kestiysen kabul olması için, kesmediysen kurban sevabı yazılması için. İslamiyet böyle bir dindir. Herkesi eşit etmiştir. Zengine zekat verme imkanı vermiş. Kurban kesme, hacca gitmeyin, fakire de onun muadili zikirler öğretmişti. Hiç kimse geri kalmaz Allah'ın izniyle. Ahirette kazanacağız. İnşallahurrahman. Ondan sonra efendim oruçları da söyledim. Kısaca hacılar Arafat'te vakfede ise onlar oruç tutmaz. İbadete kuvvet olsun diye orası sıcak ve yorgunluk ve yolculuk var. Ama Arafa günü orucu vakfede olmayanlar için çok kuvvetli sünnettir senenin günler içinde. Dedim ya size tercih yapacağın desen tek gün bile kalsa Arefe günü denebilir. Çünkü o ustaki hadisler çok sahihtir. Bir de Aşura ona denk gelebilir. Geri kalanları sıhhat bakımından bunlar daha kuvvetlidir. Ondan sonra efendim kardeşlerim, ne yapalım? Arafa gününün zikir ve duaları, sayfa 86. Ben dersi burada son vereceğim, duaları yapacağım. Sizin okumanızı tavsiye ediyorum. Arafa gününün zikir ve duaları. İlk madde nedir? Teşrik tekbirleridir. Buyurun yapalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Bu her namazdan sonra bir kere okunur. Zaten kurban keserken başında okunur besmele ile. Birinci madde budur. Burada tekbirlerin işte hakkında bilgiler, ilimler vardır. Bu bakımdan Şafii mezhebinde bazı ilaveler vardır. Onlar da zikir bakımından çok faziletlidir. Gök kapıları bunlara açılıyor diye Tirmizi'de hadis vardır. Allahu ekberu kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila diye başlıyor. Sonunda da çok önemli tevhidler vardır. İhlas kelimeleri vardır. Bunlar da önemlidir. Yani hemen namazın peşinde, ki tekbirin peşinde okunuyor veya herhangi bir saatte, madem ki 10 günler tekbir günleridir, bu tekbirleri de ilaveten okuyalım. Sayfa 87. Sayfa 87'de bu tekbirleri de ihmal etmeyelim. Ondan sonra Arafa günü dua yapmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Yemek dilenen fakirler gibi diyor. Evet, İbn Abbas Hazretleri yemek dilenen fakirler gibi ellerini açmış, göğsüne doğru tutmuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle saatlerce dua ederken gördüm gözümle diyor. Mevla'ya yalvarıyordu. Özellikle Arafat'ta, ama biz de aynı meseledeyiz. Burada da Arafa fazileti devam ediyor. Onun için Arafa günü cehennemden azat olan kadar hiçbir günde azat olan yoktur. Arafa günü Allah'tan dünya ve ahiret hangi meselede bir şey isteyip de reddolunan yoktur. Hadis-i şeriftir. Mutlaka o hacet yerine gelir Allah'ın izniyle. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, benim ve benden önce geçen bütün peygamberlerin Arafat'ta Arafa günü yaptığımız duaların en üstünü hangisidir? Meşhur bildiğiniz La ilahe illallah vehdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir. Zaten o beş zikri yaptığın zaman anlıyorsun değil mi? Ne kadar sünnetler toplanmış oluyor özellikle Arafa günde. Ondan sonra Tirmizi'de geçen Arafa'daki dua var, Arafat duası. Üç satırdı. Sayfa 88. Sonra dördüncü madde, bu çok önemli. 100 kere tevhid, o beş zikirden başı zaten. O okunduktan sonra 100 kere kulüvallahat, sonra bir salavat var. Salat-ı İbrahimiye aynı. Bir tek ve aleyna mağum ekleniyor. Onlarla birlikte bize de ya Rabbi. Şimdi biz normalde salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed kemal salleyti ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim, İbrahim ailesine, İbrahim Aleyhisselam kendisine, ailesine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine, ehli beytine salat et diyoruz. Ama bu duada ne var? Arafa günü okunuyor. Bu bir terkiptir. 100 kere o beş tanenin birinci tevhidi, 100 kere kulüvallahet, 100 kere bu salavat. Bu salavatın çok önemi şu, ve aleyna ma'um, kendi kafamızdan bunu diyemeyiz. Ancak hadiste görürsek diyebiliriz. Orada ne diyor? Bu salavatın peşine Muhammed'e ve ehli beytine, İbrahim'e ve elbetne salavatullahi ala nebine alim ecma'in hazaratına salat et, onlarla birlikte bize de salat et. İşte burası çok mihek noktasıdır. Tamam. Bu da okunacak. Bu duaları okuyana, hele ki Arafat'ta bunu bir hacı okursa, Allah Teala meleklerine diyor ki, şahit olun ben bu kulumu affettim. Eğer bu Arafat'takilerin tümünün affını ve dualarının ve haclarının kabulü için bana şefaat etse, şefaatini kabul ederim diyor. Öyle büyük bir zikirdir bu. Ben küçük hac ve ömre duaları var ya benim. Onda bu var, Arafat'a çıkanlar yapsınlar diye. Telefon edin, mesaj çekin. Yapsınlar. Arafat'ta da anca dır dır dır dır konuşup duruyorlar ya. Kardeşim Arafat'a çıkmışsın zaten bir gün. Ne konuşuyorsun dünya kelamı ya? Adam getirdi orada lahana. Efendiye, ezme getir. Efendi yedi, ne yapsın? Yer caizdir. Şimdi de beş yıldızlı otel gibi açık büfe var Arafat'ta. Nasıl olacak böyle? O kadar yersen dua edebilir misin ya? Kardeşim, Adam getirmiş hamsi. Kurutma bilmem ne. Yahu zaten yanıyoruz kardeşim. Bu hamsiyi yersek biz burada dilimiz dudağımız yapışmış zaten. Allah diyemeyiz yahu kardeşim. Yani insanlar mesela çok sıcak. Sıcakta soğuk içmeyeceksin. Soğuk içtikçe hararet ver. Ne yapacaksın? Sıcak çay içeceksin ya. Çivi çivi söker. Bakıyorum adam buzların içine yatmış. Yanıyorum diye bağırıyor. Ya arkadaş ben sıcak çay içiyorum. Serinliyorum. Usulünü bilen yok. Şimdi alıştırmayacaksın. Buzu alıyoruz. Böyle sürüyorsun. Ya sürdükçe süresin gelir. Bu sefer yanıyorsun. Ne lüzum var buzu alıyorsun ya? Çayını iç. Güzel hararet ne alacak şekilde. Ondan sonra çay çorba idare eder. Tamam belini tutacak kadar. Fazla yedin mi siklet olur. Ağırlık gelir. Hararet yapar. Zaten Arafat'ta sırf zikre gittin daha. Adam Arafat'a gidiyor. Aynı buradaki kadar zikrediyor ha. Fazla bir şey yok. Bu nasıl bir hacılıktır? Bu kadar dua burada hadis-i şeriflerde var. Ne zaman yapacaksın bunları sen? Bu kadar yersen, bu kadar içersen. İlginç. Sonra işte La Havle zikri var. Bu da çok önemli 88'de. Bu dörde ilave ediyor Abdülkadir Geylani. 100 ihlas, 100 tevhid, 100 salavat ve aleyna muhammed bize de onlarla beraber. Sonra La Havle-i Şerife devamında da Eşhedü enne Allah'a la teşekkür ve enne Allah'a kadeha tabi gülşen ilme. Acayip bir şey. Bunlar da zikrediliyor. Sonra efendim zikirler burada tarif ediliyor. Ben bunu yapanın bütün amellerini kabul ettim. Ecrini kesinleştirdim. Günahlarını mağfiret ettim. Kime şefaat ediyorsa kabul ettim. Onu da kurtaracak diyor. Bu zikirler Arafat'ta okunuyor. Arafe gününe mahsustur. Sayfa 88'in 4. maddesindedir de 4 ile 5, 5 4'e ilavedir. Yani ilk 3'ü yapan bunu da altta ilave yaparsa ecri fazla olur. İbn Abbas'tan rivayet Resulullah Efendimiz Arafat'ta okuduğu dua sünnettir. Sırf ölmüş bir sünneti diriltene 100 şehit sevabı var. Arafa günü kim biliyor bu duayı? Allahümme inneke terâ mekâni ve tesmeu kelâmi. Kim okumuş? Sifta yok. Siz de okumuş değilsiniz. Bu sene Arafat'ta okuyun. Şu dergide yazdığım duaların tamamını yapsanız bir saatinizi almaz. Nedir yani bir saat, iki saat? Nedir yani? Nereye vermiyoruz? Niye bu zikirleri okumayalım Arafa günde? Efendim, 6. maddede. Sonra her sene biliyorsunuz İlyas Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam nerede buluşurlar? Arafat'ta buluşurlar. İhramdan çıkarlar. At yaparlar onların işleri ne alem. Kim görüyor? Baştan tıraş ederler birbirini. Sonra şu zikirleri yapmayı tembihlerler. Bu da nimetlerin bekası için, belaların defi için çok önemli. Bismillah maşallah. La ti bil gayri illallah. Ben her gün 3 kere okusaydım ama bir kere okumaya çalışıyorum. Belaların açılması bakımından. Yangından, boğulmaktan, çalınmaktan, her beladan emin olur. Sabah akşam okuyanlar, Arafa günü hiç olmazsa okunmasına fayda vardır. Ondan sonra cehennemden boynunun azadı için, helal rızkın genişlemesi için, cin, insü cinnin fasıklarının şerrin defi için çok önemli dua. 8. madde, sayfa 90. Bu dua Hazreti Ali'den mervidir, sünnettir, çok önemlidir. Arafa günü bu dua okunuyor. Sonra İbn Ömer Efendimiz Arafat'ta yüksek sesle okuduğu dua var. Bunların hepsi sünnettir, mesnundur. İbn Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gölgesinden daha fazla takip eder. İbn Ömer kadar sünnete ittiba eden bir sahabi daha yoktur. Oturduğu yerde otururdu, kalktığı yerde kalkar. Hatta Mekke Medine arası giderdi. Hazreti Ömer bile o kadar yapmazdı. Belki de yapamazdı Hazreti Ömer bile. Ona şaşırırdı herkes. Giderdi orada bir ağacın altına giderdi. Orada otururdu böyle çömelirdi. Abdest bozar gibi yapardı, kalkardı. Ne yapıyorsun ya derlerdi. Ya derdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada oturmuştu bir kere bu şekilde. Öyle oturdum kalktım. Manasını düşünmez. Niye yaptığı lazım değil. Ne yaptı yapar. Gider oraya. Burada ayağını şöyle basmıştı. Şöyle yapmıştı. Oradaki de böyle yapar gider dönem. İbn Ömer kadar sünnete bu noktada ittiba eden bir sahabi yoktur. Bütün kitaplar bunu söylüyor. Onun duası ne demek yani? O Resulullah'tan duymadan bir şey mi yapmış? Sallallahu aleyhi ve sellem. 10 vakfe saatinde yani pazar günü ikinden sonra Arabistan'ın akşam ezanı kaçta okunuyor acaba? Şu anda Mekke'nin? 6.35. 6.35 ise orayı da hesap edin. Tabi bizim Arafa günü bizim güneş batana kadar devam ediyor ama Huccac'ın oradaki ikinden sonraki saati yani diyelim ki 6.35 ise 5'ler. 5 falan çok nazik ve hassas saattir. Bizde de ikindiği müteakip. Şirim takip vakfe saatidir. Bu dualar özellikle o saatte tercih edilsin. Hacıların da Arafat vakfelerine iştirak niyet edilsin inşallah. Ondan sonra vakfe saatinde özellikle şu dua okunur. Ayet-i kerime ve hadislerden derlenen birçok dua mevcuttur. Görülmemiş bir duadır. Ben bunu birçok hadisten ve ayetten toplamışım. Alimler de toplamışlar. Ben de size yazdım. 1,5 sayfadır. 91. sayfada başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Lebbeyke Allahümme lebbeyki var. Tevhidi var. Salavatı var. Kur'an-ı Kerim'deki çok önemli dualar var. Maddi, manevi bütün istekler buradadır. Sayfa 91, 92'de bitiyor. Burada manaları yazılmamış. Yazıldı bir yerde de bu yer yetmeyince bazı kere sade lafzı bırakıyoruz. Dergi ya sınırlıdır, kitap gibi değil. Bayram gecesi ve sabahında yapılacak vazifeler. Efendim, bu da 92'dedir. Bayram günü zikirleri. Bayram namazından önce 400 kere tevhid vardır. La ilahe illallah teala şerikeleh devam ediyor. 92'de bu 400 kere yapılıyor. Hadis-i şerifte bayram günü her kim 300 kere Sübhanallah ve hamdi. Hoca vaaz ediyor, konuşuyor. Sen o arada çekebilirsin. Hutbe değil ki. Anladım. Sabaha kıldın, şeye kadar hoca vaaz etmiyor mu? O arada zikreden hocayı da dinlersin. Tesbih elinde bu zikir yapabilirsin. En az 300 kere Sübhanallah ve hamdi'yi okuyacak. Ondan sonra sevabını Müslümanların, ehli sünnetin ölmüşlerine hediye ederse, her Müslümanın kabrine, Adem babamızdan bugüne kadar her Müslümanın kabrine bir nur girer. Bu kişi kendi öldüğü zaman da onun kabrine de 1000 tane nur girer. Bütün Müslümanlara hediye, bayram hediyesi. Çünkü hediye bekler ruhlar. 300 kere Sübhanallah ve ben de okunuyor. Tevhid zikri de çok önemlidir. O 400 kere okunuyor. Onun için Allah Teala cennette 400 hizmetçi yaratıyor. 400 köle azadı sevap. 400 köle ne? Bir köle yok ki azad edesin. O sevabı kaçırmışık. 400 köle azadı sevabı oluyor. Kıyamet günü şehirler Allah Teala onun için bina eden, ağaçlar diken melekler görevlendirilecektir. Şimdi bayram sabahının vazifeleri. 1. Zikirler anlattım. 2. Tevbe istiğfar. 3. Kurban bayram gecesinde efendim tekbir getirmeler. Bunları okuyacaksınız. 4. 5. İşte camiye nasıl gidecek? Guslü meselesi, elbiseleri giymesi, temizlik, koku sürmesi, kurban bayramında evlerde, mesela sokaklarda ise tekbirler. 7. 8. Ondan sonra 9. Çocuklar, kadınlar, İslam cemaatini çoğaltmalı vesaire. Burada yazıyor, hepsini yazıyor. Eve giderken nereden gitsin, dönerken nereden dönsüne kadar 9 maddede bayram sabahı ile ilgili vazifeler zikrediliyor. Allah Teala cümlemizi amele muvaffak eyleye. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bu gece biraz konuştuk. Esas sıralı dersleri okuyamadım. Yani buradaki bütün ayetleri, hadisleri okusaydık sabaha boylardık. İbadet de yapacağız biraz. Onun için bu kadarla iktifa edelim, amel edelim, gayret edelim. Bundan sonra sohbetleri 8'e sabitledik. Bu sene saatler değişmeyecek. Hükümet karar almış. Saatler aynı olduğuna göre namazlar zaten aynıdır. Onda değişiklik yok. Biz hangi namaz, hangi saate gelse mühim değil. Çünkü artık akşam yatsı erkene ineceği için biz saat 8'de yani yatsıyı cemaatle kılarız 7.30 gibi. 7.30'da yatsıyı cemaatle kılan gelen yetişir. 7.30'da yatsıyı cemaatle kılarız. Bitimi 8'de inşallah sohbete devam ederiz. Haftaya bayram olduğu için yoğuz. Yani burada yoğuz, İstanbul'dayız ama burada yoğuz. Yani 15 oluyor. İkinci haftasında bayramın akabinde inşallah maniler def olarak, yardımcılar bol olarak, amin, cemaatler çok olarak, amin, hidayetler bol olarak, amin, Allah Teala memleketimize huzur ve sükunet yağarak, amin, terörler, belalar, FETÖ'ler hepsi defora füzali olarak, amin, Allah huzur üzere cemaatlerimizi daim eylesin. Amin. Amin. Efendim buluşmak üzere. İnşallah saat 8'de ondan sonra da öyle devam edeceğini duyuruyoruz. Evet, bu cemaatin başı değil mi? Evet. Hikmet-i İlahi Süleyman Efendi Hazretlerinin torunu, cemaatin de şu anda büyükleri yani büyüğümüz diye anılan kıymetli bir hoca efendi, alim bir zat imiş. Ben görüşemedim ama tanıyanlardan işte medrese usulü, dedesinin usulü, güzel ehli sünnet usulü, ilim sahibi. Yaşı da benden belki de gençtir. Yani yaşlı değildir. Belki anca ben yaşlarımda bile yok. Ahmet Arif Deniz, Deniz Olgun diye biliyorum değil mi? Deniz? Olgun, sen oğlu yalnız, oğlu değil, Deniz Olgun. Evet, Ahmet Arif Deniz Olgun, hoca efendi. Kıymetli medrese ehli, hoca efendi. Bu kadar Süleyman Efendi medreselerinin usulü sünnet üzere ehl-i sünneti devam ettirmesine vesile olmuştu. Alim olmasa yönetim elden gider. Alim olduğu için dedesinin yolu ehl-i sünnet yoludur. O yolu yürütüyor. Allah Teala aniden vefat etti. Bir hastalıkta duymadık. Biz de hatta ziyaret etmek de istedik, görüşecektik. Fakat demek ki nasip müyesser olmadı. Kabri nur olsun. Amin. Allah ruhunu şad eylesin. Amin. Ya Rab derecesini âli eyle ya Rab. Bütün okuyan talebelerin, yüzlerce binler dünyanın neresinde ehl-i sünnet eserlerini okuyan, okutanların hep sevabına ortak eyle ya Rab. Yollarını kapatmadan daim eyle ya Rab. Ehl-i sünnet üzere medreselerini kaim eyle ya Rab. Tarikat üzere ya Rabbel alemin. Çünkü tarikat oldu mu, ehl-i sünnet oldu mu insanlar sapıtmaz elhamdülillah. İnsanlara hidayet olur. Onun için onlar öyle çalışıyorlar, o medreseleri bozmuyorlar. Bundan çok memnunuz. Ben Rusya'da gittim medreselerine. Baktım aynı bizim usul, bizim kitaplar, talebeler okuyor. Ne kadar memnun oldum Rusya'nın göbeğinde ya, Moskova'nın. Ya işte bu ehl-i sünnetin yolunun bereketidir. Devam ettirmek lazım. İşte bu da kardeşimiz, yaşı da genç idi ama tabii eceldir, kaderdir. Allah yollarına sahipler halk eyle ya Rabbi. Amin. Yollarını yürütecek insanlar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kendisi fevkat tecelli ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Dedesinin makamına ilhak eyle ya Rabbi. Sen vaat ettin, zürriyetlerini dedelerine ilhak ederiz. Bu da o yoldan yürüdü, ilimle uğraştı. Dede Süleyman Efendi Hazretleri makam sahibi senin indinde. Bu zatı da onun ruhaniyetine ilhak eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya gayrun nas. Ruhi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin عَدَدَ مَا مُسِعَهُ عِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ Hediyelerimizi vasıl eyle kabrini, nur eyle derecatını âli eyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım amin ya Rabbel Alemin. O arada tabii dergide de Şah-ı Nakşibend Hazretlerimizin cübbe-i şerifi, sonra Halid-i Bağdadi Hazretlerinin cübbesi, diğer meşayihin cübbeleri Bitlis, Nurşin'deydi. Orada rutubet içinde bir sanduktaydı. Oradan bizden dediler buraya bir el atalım da çokları istiyorlar ama kendi yerlerine götürmek istiyorlar. Biz de buradan ayırmak istemiyoruz. Biz de olur dedik, bir şeyler elimizden geldiği kadar sebep oldum yani. Sebep oldum. Elhamdülillah dergide onları da okuyun. Nurşin'de çok meşayih var. Halid-i Bağdadi Hazretleri halifeleri var. Onların kabirleri var. Onların hayatları var. Ondan sonra orada Hafid Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh, büyük veliydi. Efendi Hazretleri çok severdi. Hatta İhsan Efendi hocamız bir cemaatle gittiler. Hafid Efendi'ye çok büyük veli diye ziyaret ettiler. Şimdi dediler, sahabe-i kiram gibi işte bize nereyi tavsiye ediyorsunuz? İhsan Efendi mübarek burada efendinin yanında ama gidiyor oradan işte soruyor yine. Dedi ki işte tavsiye ettiğiniz böyle buralarda, tabii o gitmiş tabii ne yapsın, oralarda bir evliya varsa gitmek istiyor. İhsan Efendi, kabri nur olsun, büyük alim, büyük veli, Efendi Hazretlerinin yardımcısıydı. Ne güzel yardımcım var buyururdu Efendi Baba Hazretleri. Onun için mübarek bir zat idi. Hakikaten zühde takvada ben mislini görmedim. Dedi ki Hafid Efendi Hazretleri dedi bize bir yerlere gönderir misin? Neresi var? Ziyaret edelim. Şöyle faziletli. Hafid Efendi böyle durmuş da var var demiş bildiğim. Biz de sevindik diyor. Nerelere daha gideceğiz? Ne evliya göreceğiz falan filan. Tam sahabe-i kiram gibi yaşayan var. Dedi diyor falan. Biz de daha da çığ heveslendik. Vay nasıl falan dedi diyor. Nerede dedik diyor. İstanbul, Fatih, Çarşamba'da diyor, bir Mahmud Efendi Hazretleri var. Onun da cemaat, sahabe gibi falan. Allah Allah, biz nerede ne arıyoruz? Meğer efendinin kıymetini anlamamıştık dedik diyor. O Hafid Efendi Hazretleri'nin kabrini orada ziyaret ettim hepsini de. Onda bu emanetler, cübbelerin hepsi onda. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ni görmedik, cübbesini gördük. Ben elimi de tuttum elhamdülillah. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin cübbesinden de bir parça da verdiler bana. Cübbenin içine diktirdim. Bazı kere onu giysem mübarek gecelerde sırtına diktirdim. O halde Bağdadi Hazretleri'nin cübbesi orada. Hiç olmazsa cübbelerini görenlerden olalım inşallah. He? Burada cübbeli göreceğine 15. sayfada cübbeyi gör yani. Öyle mi? Benim canlımı görsen, elime tutsan hikaye. Ama Şah-ı Nakşibend'in cübbesini görme meselesi. Değil mi? Müritlerden biri Beyazıt Bestami'nin efendim o zamanın velilerinden birine dedi ki ben kabire defnettiğiniz zaman vasiyetim olsun da başımda dur da bak millet çekilince ne duyacaksın? O zat da keşif elinden. Herkes çekildi gitti, o çekilmedi. Bekledi dedi burada bir şey var, bu bana vasiyet et. Bir de durdu Münker Nekir'in keşif ehli görürler. Keşif herkesin keşfi açık değil. Çünkü telsiz meselesi gibi değil mi? Senin düğme bağlantı yoksa ses gelmiyor öyle mi? Tık açıyorsun ses geliyor ha? Keşif böyle bir şey. Münker Nekir geldi, men Rabbüke men Nebüke soruyorlar. Siz bana ne soruyorsunuz ya dedi. Ben Beyazıt Bestami'nin cübbesini taşımış adamım dedi. Melekler tamam tamam estağfurullah dediler. Bunu keşif elinden bir zat görüyor. Bütün kitaplarda, tasavvuf kitaplarında, kaynak eserlerde bu yazıyor. Siz bana ne soruyorsunuz? Ben Ebu Yezid el-Bestami'nin kürkünü taşımım, cübbesini taşımım. O zaman cübbenin belki buralarında kürk de vardı. Anladın mı şimdi? Şah-ı Nakşibend'in cübbesi 15. sayfede var. Ondan sonra elhamdülillah bir hizmetimiz geçti oraya. Rutubetten kurtardılar, çatıyı yaptılar. Şimdi çatının da masrafını gönderdik. Elhamdülillah hem orada kalsın berekettir. Hem o torunlarında kalıyor elhamdülillah. Hem de Evliyaullah'ın, şeyhlerimizin, piranımızın cübbeleridir. Bu dergide o ustada bayağı bir bilgi yazılmıştır. Faydalanın, istifade edin. Gözleriniz bayram etsin inşallah. O cübbelerine bakın inşallah. Peki ziyaret edersiniz. Norşindi adı, sonra yeni adı neydi? Güroymak. Yeni adı Güroymak, Norşindir yani esas adı. Bitlis'te ziyaret ederseniz burada var işte bilgiler. Cübbeleri de gösterirler size inşallah. Onlar da herhalde ziyaret ettirirler size. Gideni boş çevirmezler. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Onlar da okuyup istifade etmek nasip eylesin. Amin. Evet, yani görüyor musunuz? Şehit sayımız asker 29, polis de 4, etti 33. Tam da bu 10 günlerde oldu ha, biliyor musunuz? Bir haftada ya. Geçen haftadan bu haftaya. Ama tabii IŞİD'in de öldürdükleri var. IŞİD'in yani 2-3 tane asker, 3 tane IŞİD'in şeyle öldü. Operasyonda. Yani onların makamı çok yüksektir. IŞİD'in öldürdükleri hakkında hadis-i şerif var çünkü. Haricilerin öldürdükleri şehitlerin en büyüklerindendir. Allah'ın indinde derecesi çok azimdir. Herkese nasip olmaz. Yani çünkü IŞİD'le, haricilerle mutlaka savaşın, onları gebertin, katledin ve onların öldürdükleri en büyük şehitlerdendir Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O üç tane şehidimiz burada hangileridir bilmiyorum. Ama özellikle onların da makamı çok yüksektir. Bir de yurt dışı olmuş oluyor. Tabi Doğu ve Güneydoğu'da şehit olan asker polislerimiz hepsi vatan için, Allah için, din için mücadele ediyorlar. Kabirleri nur olsun, Rabbim ruhlerini şad eylesin. Allah Teala işte bir an evvel işte başlayacak bu inşallah. Bu HDP belası da kalkacak inşallah. Şimdi sırayla onlara kayyum mu atanmış? Diyarbakır'ın sura mı? Sura belediyeye kayyum atanmış. İnşallah bunlar seçimle meçimle. Bunlar eşkıya ya. Adam Demirtaş kalkmış demez mi ki? Bir de diyor ki biz diyor ortağınız buysa diyor biz burada yokuz diyor benim için. Benim ne işim var eşkıyayla ya seninle beraber olacağım. Adam kalktı PKK terör değil diyor ya. PKK terör örgütü değil diyor. Kim öldürdü bu 33 tane askeri polisi? Bir haftada kim öldürdü bu kadar can? Bu kadar kana kim girdi? Bu kadar insan çoluk çocuk kim yetim öksüz bıraktı? Bir haftada. Bazen harpte bu kadar zayiat olmuyor. Her hafta böyle şehit var. Adam diyor ki terörist değil. Bu adam meclise nasıl sokulur ya? Ben gitsem meclise sokmazlar şimdi. Ulan bunu nasıl sokuyorsunuz da bu terörist eşliği yani? Bunlar nasıl konuşuyor arkadaş ya? Bunlar ama ben yeni söylemiyorum bu lafları. Epeydir söylüyorum yani. Şimdi benim laflarıma geliyorlar. Kusura bakmasınlar. Çok geriden geliyorlar. Aşırı da zayiat veriyorlar. Böyle olmaz. Bu işler düğmeye basılması lazım. Onun için Allah Teala İçişleri Bakanlığı'na da bu gelen efendim kardeşimize Allah yardım eylesin. Amin. Muvaffak eylesin. Amin. Mansur muzaffer eylesin. Amin. Allah ona efendim neler yapması gerektiğini ilham eylesin. Amin. Bakın onun gelmesinden sonra güzel faaliyetler başladı. Farkında mısınız? İşte demek ki yani iş yapmayan adamlarla yürünmez. Yürünmez. Allah'a yaramayan, peygambere yaramayan, vatana da yaramaz. Dolayısıyla bak bu bakandan Elhamdülillah halkımız memnun oldu. Ve şimdi bu atamadan memnun oldu. Allah hayırlı mübarek eylesin. Amin. Şimdi bu PKK ile uğraşmaya başladı. Kayyum işine başladı değil mi? Allah sonunun tamamını getirmeyi nasip eyle. Amin. Mübarek üç geceler hürmetine, 10 geceler hürmetine, bayram gecesi hürmetine. Amin. Akacak bütün kurban kanları hürmetine. Amin. PKK'ya asker polisimizin kanlarını haram eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bu itibarla Süleyman Soylu kardeşimiz Trabzonlu herhalde. Değil mi? Bizim oranın adamı bir farklı olur yani. Kusura bakmayın. Gel gideyim, eğlen geleyim yok yani. İcraat lazımdır. Vatan elden gidiyor, ortalık işgal edilmiş. İller ilçelere girilemez hale geldi birkaç sene evvel ya. Bu işin acil inşallah. Zaten FETÖ yapıyordu bunu biraz. İkisi birleşiyordu. Allah birliklerini de iptal eyledi. İnşallah öbür tarafı tam imha eylesin. Bu kalanların da bütün şerrinden emin eyleyip tam adrese bombaları yağdırıp bütün kafa takımlarını bir anda helak eylesin. Amin. Amin. Orta düzey yetkililerin epey geberdi. Orta düzey. Fakat o kafalar duruyor. Var ya ayıklar, bayıklar, bilmem neler, eşkıyalar. Onlar duruyor işte. Yahu bunlar an meselesi. İstihbaratı vermiyor. Yanlış veriyor Amerika. CIA, Mossad. FETÖ zaten albay, yarbay, emniyet müdürü olduğu için o zamanlar. Şimdi de karışık hala. Kripto var. Yanlış bilgi veriyor. Hemen Kandil'e haber veriyormuş. Bomba var, gidin. Onlar hepsi gidiyor. Bunlar boşuna bombalara yazık ya. Bu bomba bunun kafasına inerse makbule geçer. Kayalara niye bomba atalım yani? Onun için böyle yaptılar. Memleketi mahvettiler. Ya Rabbi sen de onları perişan eyle. Kahru mahvu perişan eyle. Bir eserlerini bırakma ya Rabbi. Amin. Bu vatan hainlerinin ya Rabbi zerrelerini bırakma ya Rabbi. Amin. Bütün etkilerini, eserlerini mahveyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım açtıkları kuyulara düşür ya Rabbi. Amin. Beddualarını başlarına yağdır indir ya Rabbi. Amin. Ateşlerine yandır ya Rabbi. Amin. Allah'ım ya Rabbim dünya ahiret affetme bunları ya Rabbi. Amin. Yani bunlara ahirete bile beddua edilebilir ahiret için. Çünkü bu kadar zarar zeval gavur yapamaz. Mossad yapamaz. Her şeyi yapmışlar ya. Uzeyir Garin şeyini bile dosyayı kapatmışlar. Onun dosyası kapatıyor. Katil bulunmasın. Ona bir şey, buna bir şey. Yahu herkese bir şey yapmışlar. Akıl, mantık duruyor. Bu kadar yere nasıl yetişiyor? Bu ancak Mehdi olmazsa da Deccal olur yani. Ama hakiki Deccal olmaz da Deccal'ın öncüsü Deccallar vardır buyuruyor hadis-i şerifte. Mehdi'den önce Mehdiler gelecek. Hakiki Mehdi'den önce Mehdiler gelecek. İşte her asrın mücedditleri var. Onun gibi gelecek. Yardımcı, Mehdi'ye ordu yetiştirenler gelecek. Hadis-i şeriftir. Deccal'dan önce kıyametin önünde 30 küsur Deccal vardır. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bir Deccal da bunun olduğu hemen hemen açıktır. Çünkü birkaç yüzyıldır böyle bir şey görülmemiş. Böyle bir şey görülmemiş. Yani esas Deccal demiyorum. Anladınız mı? Deccal'dan önce ele inne beyne yedeyi saati decacileten ve humul eyyimmetül mutillûn insanları doğru yoldan saptıran imamlar diyor. Bunlara tam cuk diye oturdu mu? Hepsi imam, bir yerin imamı. Onlar diyor mudil, saptırıcı imamlar diyor. Kıyametin önünde deccallar gelecek. Bu hadis-i şerif sahihtir ya. Ya Resulullah nasıl bilmesin? Hepsine haber verdi işte. İmam mı imam? Saptırıcı mı? Saptırıcı. Deccal olduğu da kesin. Çünkü böyle bir deccallık az bir şeyle, çalışmayla, çabalamayla olacak bir şey değil. Ya nasıl kurdunuz bu düzeni kardeşim? Yahudinin içindesiniz. Ya Yahudi'ye kazık atar bunlar be. Ya Mossad falan diyoruz ya. Mossad'a da bir kazık atmışlardır. O da çıkabilir yakında. Ya Mossad yapamaz. Çünkü bir insan ne bileyim ben şeytan tam istila edince Allah'ım şerlerinden bu memleketi kurtardı elhamdülillah. Ama kurtulmasının tamamlanmasını Allah Tayyip Bey'e de hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyetlerle. Binali Bey'e de hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyet. Yöneticilerimiz, bakanlarımıza ferasetler, şuurlar, idrakler, ilhamlar nasip eyleyip, hayırlı müsteşarlar nasip eyleyip, vazifelerde ehliyet ve liyakatlar aramayı nasip eyleyip, bu vatanı, bu memleket, ehl-i sünnetin kalesi yapmalarını müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Allahum salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ala aleyhi ve sellem. Şimdi Harun Parlak Muhammed Koşan, Bahri Uçuş, Suat Petek, Bahri Uçuş, Allah Allah. Aynı hatta iki tane mi şey oldu? Aydın Er Yılmaz, Salih Tortum, Süleyman Budak, Cem Kambur, Yunus Emre Uçar, Enes Pelit, Tolga Aktaş, Serkan Bursalı, Ziya Özkozanoğlu, Osman Karakuş, Hulusi Emre Dilci, Hasan Yaşar, Murat Demirci, Ömer Şenel, Enes Koçak, Ali Doğukan Kılınç, Murat Kasım, Kadir Çelebi, Mansur Cansız, Gökhan Şengül, Fahrettin Livçalkan, Naci Yavuz, Yavuz Mete, Ali Erdinç. 29 tane askerimizdi. Gökhan Özdemir, Bülent Ay, Ali Mülazimoğlu, Ramazan Yılmaz, polislerimiz. Hepsinin halleri, yerleri, mekanları, kabirleri, ruhları, ruhaniyetleri senin yedi kudretindedir. Rahmetinle muamele eyle. Amin. Ruhlerini şad eyle, ferah nehak eyle. Günahlarını setreyle, mahveyle, affeyle. Amin. Seyyatlarını hasenata tebdil eyle. Amin. İlk damla kanlarıyla tertemiz eyle ya. Amin. Kul hakları da varsa tertemiz eyle ya. Amin. Yani bu şehitlik büyük mertebedir. Sen verdin bunu, kurban oldum. Çoluk çocuklarını da mahşere kadar, kıyamet sabahına kadar ehl-i sünnet itikadını muhafaza nimetini ikram eyle ya Rabbi. Ailelerine sabrı cemile cüzcezil ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi en yüksek derecelere, derece sahiplerine ilhak eyle ya Rabbi. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma şa'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celal. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Amin. Sevaplarını kabirlerine nurlar halinde idhal eyle. Amin. Mübarek on gecelerin nuruyla kabirlerini pır nur eyleyip bir daha nurlarını kandillerini mahşere kadar söndürme ya Rabbi. Ya Rabbi kabrin vahşetinden ya Rabbi muhafaza eyle. Kabirlerinde şehadetlerini enis ve yoldaş eyle ya Rabbel Alem. Ve ya gayrun nasirin ve ya gayrul fatih. Bizlerden evvel ölen diğer geçmişlerimizin ve cemaatlerimizden Osman, Erhan, Recep, Nihat, Cavit, Fetih, Yazım, Yalçın, Murat, Tahsin, Kadir, Hasan, Ahmet, Ünal, Şaban, Osman, Garip, Hayati, Hasan, Hüseyin, Salih, Ali, Mustafa, Yakup, Yusuf, Üzeyir, Zühtü, Bektaş, Turan, Gonca Gül, Nazife, Şahzen, Nar, Nesibe, Nazmiye, Hediye, Lale, Fatıma, Zennure, Hayriye, Şadiye, Hatice, Necmiye, Zehra, Nadiye. Sanki hiç yaşamamışlar. Geldiler, gittiler. Amelleriyle mezarlarına indiler. Şimdi yaptıklarıyla rehin ve tutsak vaziyetteler. Ya Rabbi rehin bağlarını çöz ya Rabbi. Amin. Affeyle, mağfiret eyle. Amin. Bakın biz oturuyoruz burada. Hoca uzattı. İşte çay demi kaçtı. Hanım meyveler soydu, meyve bozuldu. Biz dedik bir saatte biter, hoca biraz kısa kesiyordu, bu gece ayarı kaçırttı. Falan falan düşünceleriyle, kaçta yatacağım, kaçta kalkacağım derdiyle konuşuyorsun. Bu kadar adam şu anda kabirde. Bir Allah diyemez, bir rekat namaz kılamaz daha kardeşim. Sen neyin hesabındasın ya? Ölümü düşün, kabri düşün. Kendini şu anda meyit düşün, mezarda düşün be kardeşim ya. Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Yetmedi mi yediğin içtiğin? Zikret, şükret. Yaşadığına şükret. Nimetin kadrini bil, zikret. Allah'ım bir nefes verin, elhamdülillah. Cemaatle namaz kılacağız, yatsı inşallah. Nerede bulunur ya? Bütün kabirdekiler dirilseler bir yatsı cemaatle cuma gecesinde, ömde on gecelerde. Kılmak için ne vermezler ya? Evine gitmez, cemaata gelir be. Gördüler artık işi. İş işten geçti. E şimdi amel zamanındayız. Öldükten sonra neye yarar arkadaşlar? Hediye bekleriz, dururuz aşağı. Birisi hediye gönderecek mi diye. Bir şeyler yapalım da hediye gönderenlerimiz olur inşallah. İnşallah. Bu kardeşlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbi bu şehadetlerden, tevhidlerden hasıl olan ecrübesi ubat evvelen bizzat gâciye kâinat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve saniyen bu celsede İsimler zikredilen meyit ve meyitin ervan hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Bu nurla kabirlerini pür nur eyleyim. Amin. Mahşere kadar istirahatler nasip eyleyim. Amin. Azapları varsa şu saat hürmetine, bu gece hürmetine defurafu izale eyle. Ya Rabbel Alemin. Amin. Subhane Rabbil Alin Alel Vâb. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh ve ne'udu bike minen nâr. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cenneh ve ne'udu bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cenneh ve qarrabe ileyha min kavlin ev amel ve ne'udu bike minen nâr. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أوسعه علم الله اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Ya Erhamer Rahimin. Dostlarımızı kesir eyle. Amin. Düşmanlarımızı zelil eyle. Ehl-i sünnet yolda hizmetlerimizde destek olup yardım edenlere yardım eyle. Amin. Yardımsız bırakanları terk eyle, mahzul eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasiri. Bizim hakkımızda ileri geri plan hile kuranların hilelerini iptal eyle. Amin. Başlarına mekûs eyle. Ehl-i sünnetin sesini kestirme ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasiri. İçten dıştan, yanımızdan uzağımızdan kimler ya Rabbi bu hizmetlerin durması için plan içindeyseler ve bize adavet ve kin ve nefret içerisindeyseler. Kahru mahvu perişan. Ya Rabbi sana sığındık. Ya Rabbel Alemin. Buyurun hep beraber. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Gufraneke rabbena ve ileykel masir. Himayene sığındık, sana sığındık. Sen salihleri tevelli edersin. Ya Rabbi biz salihlerden değilsek. Salihleri sevenlerdeniz. Onlara inananlardan, muhabbet edenlerdeniz, intisap edenlerdeniz. Onlar hürmetine, Efendi Hazretlerimiz hürmetine. Bizim de velayetimizi tevelli eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Fatihimizi, Yavuzumuzu, Kanunimizi. Allah'ım selatine Ali Osman, ya Rabbi Şeyh Hüsnü İsmail Efendi, Şeyhimizi Ali Hader Efendi babamız, İsmet babamız ve meşayihimizi ve bu sur içinde metfun bulunan cemi'i ulemamızın, meşayihimizin. Ya Rabbi, ya Rabbi. Bu kafirlerin, bu patrikhanenin, bu ekümenlik projelerinin eline geçmesinden muhafaza eyle ya Rabbi. Bu planları iptal eyle ya Rabbi. Ne kadar da güçlüyseler senden güçlü değiller. İptal eyle ya Rabbi. Bizi buralarda daim eyle. Nesillerimizi buralarda baki eyleyip mahşer sabahına kadar İstanbul'umuzu usul için sana emanet ettik. Sen muhafaza ile İslam ile kaim eyle, ehli sünnette daim eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasir. Patrikhanenin bütün şerlerini iptal eyle. Dünyadan bütün gelen irtibatlarını kat eyle, kes ya Rabbi. Ve ya Rabbi sen fazl-ı kereminle bu etrafta bulunan Müslümanlara da zararlarını dokundurma ya Rabbel Alemin. Sen ne hayırlı muratları varsa bu kardeşlerimizin, cemaatlerimizin, uzaktan yakından gelenlerimizin, dinleyenlerimizin kalplerindeki hayırlı muratları ihsan eyle. Amin. Ne şer varsa korktukları emin eyle. Amin. Bizi birbirine bağışla ya Rabbel Alem. Biz senin rızan için konuştuk, konuşuyoruz. Bu kardeşlerimize hizmet etmek istiyoruz. Bizi de bu günahkar kulunda bu kardeşlerimize hibe eyle ya Rabbi. Amin. Bağışla ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. İçten dıştan. Yakından uzaktan, ya Rabbi, sen kimler Efendi Hazretlerimize ve bize hainlik etmek ve zarar vermek niyetinde iseler şerlerini mahvu perişan eyle. İzale eyle ya Rabbel Alemin. Cemaatimizin birliğini, dirliğini bozdurma ya Rabbi. Ehl-i sünnet vel cemaati birlik ittihat içerisinde ittifaka muvaffak eyle ya Rabbi. İhtilaftan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi helal rızıklarla merzuk eyle. Haram ve şüpheli rızıklardan ve onlarla kazanmak, kazandığımızdan almaktan, giyip de namazımız reddolmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım bir kuruş haram nasip etme ya Rabbi. Yedirme, içirme ya Rabbi. Boğazımızdan geçirme ya Rabbi. Üstümüze, başımıza giydirme ya Rabbi. Haramlara, şüphelere karşı bizi agah eyle ya Rabbi. Rızkımızı helalinden merzuk eyleyip asan eyle, kolay eyle ya Rabbi. İnsücünün fasıklarının şerrini sarf eyle ya Rabbi. Zikrine, şükrüne, ibadetlerine karşı bize. Bu mübarek gecelerde, günlerde, orucuna, kıyamına, ihyasına, zikirlerine. Ya Rabbi, nafile ibadetlerle meşgul olmak için bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Bize yardım eyle ya Rabbi. Gafletten muhafaza eyle ya Rabbi. Bayram gecesini dostların bayramı gibi geçirmek nasip eyle. Oruçlarına muvaffak eyle. Gece namazlarına, gündüz namazlarını kılmaya muvaffak eyle. Vakitlerimize, ömürlerimize, rızıklarımıza bereketler ihsan eyle. Ya Rabbi, bizi senden alıkoyacak, meşgul edecek her şeyi bizden uzak eyle ya. Kimler, hangi mallar, hangi insanlar, hangi yakınlar, hangi uzaklar, bizi senden meşgul edecek ne varsa mani ol ya Rabbela. Manileri izale eyle ya Rabbi. Bizi ibadet için yarattın, ona tahsis eyle ya Rabbi. Rızka kefil oldun, rızık derdiyle meşgul etme ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin. Kalan ömrümüzde hep ibadet taatle geçirmek nasip eyle. Özellikle şu üç gecelerin ihyasına muvaffak eyle. Sonra iki geceyi daha ilhak edip beş gece ihya ile cennet vacip olan kullarına ilhak eyle ya Rabbi. Allahümme amin diyen, amin diyen ya Rabbi, bu senin mühründür. Amin Allah Teala'nın mührüdür. Mümin kullarının lisanı üzere Allah mühür basıyor. Biz de dualarımızı aminle mühürlüyoruz. Sana arz etmek üzere ya Rabbi. Seni, sana emanet ettik, sana havale ettik. Yüce makamına ısmarladık. Kurban olduğum, reddetme, mahrum etme ya Rabbi. Amin. Perişan etme, günahlarımız yüzünden helak etme ya Rabbi. Amin. Nefislerimize zulmettik, suçlarımızı itiraf ettik. Affeyle, mağfiret eyle, amin. Merhamet eyle. Senden başka acıyanımız yok. Gözümüzün yaşlı silecek yok sen. Merhamet etmezsen hasirlerden oluruz. İki canı kaybederiz, rezil oluruz. Ne olur bizi iki canda rezillikten muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Dünya ahiretin azaplarından, rüsvaylıklarından muhafaza eyle ya Rabbi. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle ya Rabbi. Dünyada hasene, ahirette hasene nasip eyle ya Rabbi. Eşlerimizden, çocuklarımızdan gözlerimizi aydın eyle. Ya Rabbi, namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli eyle. Ya Rabbi, evladımızı terbiyeden aciz kaldık. Kurban olduğum, sen hayırla ıslah eyle. Baba duası, peygamber duası kadar geçerlidir buyurdu Habibi sallallahu aleyhi ve sellem. O senin buyurduğunu söylüyor. Bu senin sözündür. Ya Rabbi, baba duası, peygamber duası gibidir. Bizim çocuklarımızı biz yetiştirmekten aciz kaldık. Kurban olduğum Allah'ım sana. Her şeye kadirsin. Çevir kalplerini hidayete. Döndür onları namaza, ibadete. Ya Rabbel alem. Haramlardan onları da muhafaza eyle. Bizleri de uzak eyle ya Rabbel alem. Ve ya hayran dâsın. Ölünceye kadar, son nefese kadar huzur üzere yaşamayı, ibadetle yaşamayı, ilim meclislerinde yaşamayı, şuur üzere yaşayıp ölmeyi, ve ya Rabbel Alemin, seni kızdıracak işlerden uzak durmayı bize nasip eyle. Amin. Sevdiklerimizde bu dualara ilhak eyle. Amin diyen dillerinden, arcahimden azade eyle. Amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin. Ve ala aliyye sahbiyye selleme teslimen kethira. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Amin. Şimdi bir yerlerde telefonlar ediyorlar. Cübbeli Hoca adına kurban falan isteyenler duydum. Bunlardan üzülüyoruz. Radyoya, televizyona da telefon şikayeti gelmiş. Ben kimseden kurban istemedim. Benim böyle bir işlerle alakam hiç olmaz. Ben kendi kurbanımı zaten kesmekten aciz bir adamım. Onun için efendim, ancak Ahmet Yesevi Derneği beni onursal başkan yapmışlar. Bu derneğin dışındakilerle de benim şeyim yok. Yani kontrol şeyim yok, tertibim yok. Ahmet Yesevi Derneği'ne kurban bağışı kabul ediliyor mu diye telefon etmiş. Ediliyor dedim. Uygun mudur? Uygundur. Allah'ın izniyle çok dürüst arkadaşlardır. 10 tane ülkede kesecekler. Burada da kestiklerinden efendim Türkmen Dağı'na da götürecekler. İşte yurt içinde, yurt dışında dağıtacaklar. Allah onları da muvaffak eylesin. Ben resmi bir hüviyete sahip değilim derneklerde. Ama Ahmet Yesevi Derneği'ne verilebilir. Ama bunun dışında yok Lale Gül adına, yok benim adıma, Lale Gül Derneği adına falan böyle bir derneğimiz de yok. Böyle kurban isteyenlere biz tanımıyoruz, bilmiyoruz. Yalan yapıyorlar. Allah ıslah eylesin. Onun için bunlara da alet olmayalım. Allah Teala kurbanlarımızı şimdiden kabul eylesin. İhlasa muvaffak eylesin. rızası üzere alıp kesmek nasip eylesin. Fakirlere de dağıtıp yerlerine ulaştırmak nasip eylesin. Allahümme amin. Dualarımızın kabulü için. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Dergiyi okuyun, okutun. İnsanlara bu ibadetleri teşvik edin. İnsanlara alın, dağıtın. Dergiye takviye olun, kuvvet verin. Güçlensin inşallah. Sonra paylaştığımız videoları mümkün mertebe paylaşın. İslamoğlu'nun batıllığı vesaire el-üstet dışı fırkaların dalaletlerini açıklayın. İnsanların kurtuluşuna vesile olursunuz inşallah. Ondan sonra istiğfarat münkize, kurban sen zikirler okuyun, okutun, teşvik edin, davet edin. Toptan alın, daha ucuz da verirlerse toptan. Zaten 5 lira, 5 lira 6 liraya düşüyor toptan aldığın zaman. Dağıtın. En büyük hayır kitap hayrıdır. Bir adam o zikirleri yapsa, aynısı sana yazılır. O kitap kaldıkça defterin açık kalır. Kim nerede okursa sevabı sana yazılır. Kitap hayrı gibi hayır yoktur. Sadakayı cariyedir. Maalesef insanlar bunu ihmal etmişlerdir. Allah yeniden canlandırmayı nasip eylesin. Amin Allah'ım amin. Dualarımızın kabulü için. Hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Kainat Efendisi'ne şu mübarek saatte arz olması üzere, arz olması niyetiyle. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين باشتا efendim sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin ve sahabesinin tabi'in tebe'i tabi'in hazaratının silsile-i meşayihimizin efendi babamızın İsmet babamızın Halilullah efendimizin Fatih Sultan Yavuz Sultan Selahaddin Ali Osman Şeyhül İslam İsmail efendi ve men ma'hum şuyuhul İslam hazaratın ervah-ı tayyibelerine ve bu celsede isimler zikredilen şehit asker polislerimizin ve meyit ve meyitelerin ervahine vasıt olmak üzere El-Fatiha.